Ja, ja, maar dan ben ik aan het werk. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 14 juli en op deze dag in 1867 liet de Zweedse chemicus Alfred Nobel voor het eerst de werking zien van zijn uitvinding dynamiet. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw gedaald. Voor het vierde kwartaal op rij. Gemiddeld gaat het om 2% minder per vierkante meter dan een jaar eerder. Het gaat dan wel om nieuwe huurcontracten voor vrijgekomen woningen en dus niet om bestaande huurcontracten. Vooral in de grote steden daalden de huurprijzen door het wegblijven van expats vanwege de coronasituatie. Daarom stelden verhuurders de prijzen naar beneden bij om een brede doelgroep aan te trekken. Van de vier grote steden daalden de huren in Amsterdam het hardst. De meeste mensen vonden thuiswerken in coronatijd goed te doen, maar moeders met kinderen onder de 13 jaar hadden er meer moeite mee dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is volgens het onderzoek het zelf kunnen bepalen van de werktijden. Daardoor is werk en privé makkelijker met elkaar te combineren. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd in het televisieprogramma Tijd voor Max. Wel dankten ze iedereen voor de steun die ze kregen afgelopen week. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studente Tanja Groen, 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte vorige maand een stichting op waarmee hij €1 miljoen wilde ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. In het televisieprogramma Op 1 werd bekend dat het streefbedrag bij elkaar is gehaald. In New York zijn 4 Iraniërs aangeklaagd omdat ze van plan zouden zijn om een Iraans-Amerikaanse journalist te ontvoeren. Volgens Amerikaanse media werken de Iraniërs voor de geheime dienst van hun land. Ze zouden alle 4 in Iran wonen en onder valse voorwendselen de journalisten naar Iran hebben willen lokken. Er zou ook geld zijn geboden aan familieleden van de vrouw, maar die gingen niet op het aanbod in. De journaliste is geschokt. Ze heeft waarschijnlijk de aandacht van het Iraanse regime getrokken vanwege haar kritische houding tegenover het land. In Cuba is een dode gevallen bij protesten tegen de communistische regering, melden staatsmedia. Het gaat om een man van 36. Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. De Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan, want het is verboden. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten. Het weer, vooral langs de oostgrens en in Limburg periode met regen. En zeker in Zuid-Limburg kan opnieuw veel neerslag vallen met kans op wateroverlast. In de rest van het land overwegend droog met soms ook zon. Het wordt 19 graden in de regen tot lokaal 25 graden in het noordoosten. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het Nederlandse publiek, dat zijn u en ik, lijkt voorzichtiger dan het kabinet. Uit recente cijfers blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders tegen verdere versoepelingen van de coronamaatregelen is. INO Research deed onderzoek in opdracht van de NOS en daarom contact nu met onderzoeker Peter Kanner. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben gekeken naar het draagvlak voor de coronamaatregelen. Hoe staat het daarmee? Nou, het draagvlak dat we eigenlijk maandelijks meten, dat loopt wat terug. Dat is ook niet heel hoog, dat is nu niet heel laag, 62%. Was 67%. Maar een vraag die we nu gesteld hebben is een stelling. Of mensen vinden dat het verantwoord of onverantwoord was dat de regering de coronamaatregelen zo snel heeft versoepeld. En dan zegt 54% het eens te zijn met de stelling dat het onverantwoord is. En dat is toch wel heel hoog, zo ruim de helft. Ja, maar je zegt we doen dit elke maand. Dachten ze daar een paar weken geleden ook zo over dan, toen die versoepelingen werden aangekondigd? Nee, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ik heb in het rapport geschreven, het publiek lijkt wel even veranderlijk of volatiel als het vaccin zelf. Want een maand geleden was ongeveer 2/3 voor versoepelingen. En net als het kabinet stond daar eigenlijk heel erg achter. En nu zien we dat bijna 80% zegt vooral niet verder versoepelen of zelfs verder aanscherpen. Dus die stemming is volledig omgeslagen. Ja, ja. Zij, en tot wanneer gaan deze cijfers? Ik bedoel, het terugdraaien van de versoepelingen afgelopen vrijdag aangekondigd. Ook een beetje dat geblunder tijdens die laatste persconferentie. De excuses intussen gemaakt door Rutte en de Jonge zitten allemaal al in de cijfers. Ja, we hebben het onderzoek gestart eigenlijk direct na de persconferentie. Dus vanaf vrijdagavond 8:30, dacht ik. Dus het merendeel heeft het op vrijdag of zaterdag of zondag ingevuld. Ja. Ook gekeken naar de vaccinatiebereidheid. Hoe is het daarmee? Dat loopt eigenlijk heel goed. Dat is denk ik ook wel een verklaring dat de algemene waardering voor het kabinet eigenlijk niet eens zo laag is. Kijk, we zien nu dat volgens onze cijfers 78% gevaccineerd is. Ongeveer de helft al twee keer. En als je kijkt naar de mensen die dat nog van plan zijn of die al een afspraak hebben, dan zou je komen op zo'n 85% van de Nederlanders. Wat overeenkomt ook met de prognoses van de RIVM. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. En het beleid rondom de vaccinaties wordt nu heel goed gewaardeerd. 62% noemt dat goed. Dat was begin dit jaar nog maar 15, in mei 18%. Dus dat neemt heel erg toe. En welke groepen weigeren zich te laten prikken? Moet ik even kijken. Het zijn, over het algemeen zijn het mensen in de middencategorieën. Dus, zowel de middenleeftijdsgroepen als de middelbaar opgeleiden. Die zijn meer geneigd om het niet te doen. En ook wat we al langer zien, Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Die willen het ook niet vaak. Maar willen die dat principieel niet? Of weten ze nog niet hoe en wat? Is het niet duidelijk allemaal? Want dat er zitten echt wel principiële bezwaren bij. Dat geldt voor alle weigeraars of twijfelaars. Er is heel veel wantrouwen. Mensen zijn bang voor wat zijn nou echt de lange termijn effecten van het vaccin. Mensen vertrouwen de overheid niet. Vertrouwen de farmaceutische industrie niet. En onder de niet-westerse migranten zie je eigenlijk dat. We hebben ook gevraagd of mensen wat het vertrouwen is in de hoofdrolspelers van in het coronabeleid. En dan zie je dat voor eigenlijk alle hoofdrolspelers de cijfers onder de niet-westerse migranten beduidend lager zijn. En het vertrouwen in de overheid, de algemene Nederlandse overheid, is is gemiddeld 54% en onder de niet-westerse migranten 35%. Een ruime meerderheid vertrouwt daar de overheid niet. Dus dat is toch wel een teken aan de wand. Ja. Dank voor de toelichting bij de cijfers. Van INO Research was dat Peter Kanner. 6:30 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Ecstasy wordt mogelijk vanaf volgend jaar al ingezet als behandelmiddel voor ernstig psychische stoornissen na oorlogsgeweld of seksueel misbruik. In Nieuwsuur vertelde Erik Vermetten van het Nationaal Psychotraumacentrum waarom de werkzame stof in ecstasy, dat is MDMA, in de pillen slachtoffers kan helpen. Zeker bij een stoornis als PTSS is het vooral een poging om te overleven door dingen van je af te drukken. Ja. En om uit de verbinding te stappen. Maar dan weten we dat daar de genezing niet echt zit. En het lijkt nou net dat zo'n middel als MDMA de gelegenheid geeft om op een hele zachte manier, zonder die hele nare, angstige herbeleving die je uiteindelijk maakt dat je die wil wegdrukken, om daarmee als het ware een soort vriendschap te sluiten. Het onderzoek naar het gebruik van MDMA bij patiënten laat verbluffende resultaten zien. En daaruit blijkt eigenlijk die hele goede resultaten van dat middel. Dat mensen na een paar sessies, 3 sessies met MDMA, diagnosevrij zijn. Genezen zijn van PTSS? Dat gebruiken we eigenlijk niet zo graag meer in ons vak. Maar je zou het wel mogen zeggen, omdat die mensen geen symptomen meer hebben. VVV uit Venlo speelt komend seizoen in de eerste divisie. In Langs de Lijn en Omstreken gaf de algemeen directeur Marco Bogers toch nog een positieve draai aan de degradatie. De sponsors die ons trouw blijven, de supporters die wel enthousiast zijn, de nieuwe spelers die komen en die veel zin hebben in een VVV-seizoen. Een trainer die enorm gedreven en ambitieus is, daar kan ik wel van genieten. Okay. En daar haal ik ook mijn energie weer uit. En dan tijd voor Max. We hadden een speciale uitzending dus over de vermissingszaak van Tanja Groen. Die wordt al 30 jaar vermist en daarom richtte misdaadjournalist Peter R. de Vries een stichting op met als doel om 1 miljoen euro tipgeld bij elkaar te krijgen voor de gouden tip die naar Tanja leidt. Ook Tanja's ouders zaten in de uitzending zichtbaar aangedaan door de aanslag op de Vries. Ja. Hij was maandagmiddag nog bij ons vorige week. En hebben we ook zo'n fijn gesprek met hem nog gehad. En zo lief. Het is onvoorstelbaar. Ook Peter R.'s kinderen waren in de uitzending te zien. Zoon Royce vertelde hoe belangrijk deze zaak voor zijn vader is. De afgelopen 40 jaar is ons vader bezig geweest om onopgeloste zaken op te lossen. Zaken waarin familieleden werden gekweld door onzekerheid. Wij vinden het dan ook fantastisch dat de zaak van Tanja Groen en Stichting De Gouden Tip nu zoveel aandacht krijgen. De afgelopen maanden is mijn vader dag en nacht met de stichting bezig geweest. Het is een droom van onze vader om deze zaak en vele andere zaken tot een oplossing te brengen. Laten we samen proberen om deze droom werkelijkheid te laten worden. En dochter Kelly vertelde hoe het nu met Peter R. de Vries is. Lieve allemaal, we begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat. Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in ontzettende goede handen is en dat de doktoren en de verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken voor de fantastisch lieve woorden, mooie kaarten, bloemen en kaarsjes die jullie voor onze vader branden. Dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijden. En later op de avond schoof de voorzitter van de stichting De Gouden Tip, Simon Fuik, aan bij Opeen met goed nieuws. Dat maakt het totaalbedrag voor de actie Breng Tanja Thuis 1.176.000 euro op dit moment. En dat is natuurlijk een droom die waarheid wordt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box. Matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Uit 1966, Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. In de ochtendkranten hebben we natuurlijk gekeken, ook naar de sites. Kirsten, wat zijn daar de belangrijkste vragen? Elk jaar worden zo'n 1500 zwaargewonde patiënten na een ongeluk naar een verkeerd ziekenhuis gebracht. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Ze gaan vaak naar een plaatselijk ziekenhuis, maar moeten eigenlijk naar een gespecialiseerd traumacentrum worden gebracht. Vooral de situatie van oudere vrouwelijke patiënten wordt volgens de krant vaak verkeerd ingeschat. Volgens artsen moet de zorg voor traumapatiënten beter worden georganiseerd. Ze willen minder traumacentra die wel topkwaliteit leveren. En op de voorpagina van de Telegraaf aandacht voor de verscherpte coronamaatregelen in Frankrijk. De telefoon op Nederlandse campings in Frankrijk staat volgens de krant roodgloeiend. En de eerste afzeggingen zijn her en der al binnen, omdat mensen geen zin hebben in coronatesten en papieren romslomp. De Fransen hebben de regels maandag aangescherpt. Wie vanaf begin augustus naar een openbare gelegenheid gaat, zoals een museum of bioscoop, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is, negatief is getest of kort geleden is hersteld van corona. En ook het Nederlands Dagblad besteedt op de voorpagina aandacht aan Frankrijk. Maar dan gaat het over de vaccinatieplicht. De Fransen gaan zorgpersoneel verplicht laten inenten. In Nederland zal het zover niet komen, zeggen experts in de krant. Een ethicus zegt in de krant dat zo'n verplichting de autoritaire kant van het land laat zien. Een hoogleraar gezondheidsrecht zegt in de krant dat het in Nederland waarschijnlijk niet nodig is, omdat er minder vaccinweigeraars zijn. In Nederland is de vaccinatiebereidheid naar schatting 89% en in Frankrijk 59%. En op de voorpagina van NRC een foto van bewoners van een woonzorgcentrum in IJmuiden die buiten zitten op een warme dag. De krant zoekt de komende tijd uit hoe mensen zich tegen de warmte kunnen wapenen. Een bewoner van het woonzorgcentrum zegt dat hij als het heel heet is lekker in de tuin gaat zitten, maar altijd wel een windje staat. Dat is ook precies volgens het hitteprotocol van het complex. Als het even kan zitten de bewoners met warm weer buiten in de schaduw, met natte washandjes en de voeten in een badje. Alleen als het windstil is en echt te heet is, dan gaan de bewoners naar binnen, waar de airco loeit. En dan worden er ook ijsjes en eindeloos glazen water aangeboden. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. In Zuid-Limburg moeten weggebruikers rekening houden met wateroverlast door hevige regenbuien. Een voorbeeld daarvan is de A79. In beide richtingen is de weg daar afgesloten bij knooppunt Kruisdonk. Dat komt daar nog steeds door water op het wegdek. Het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren. Ook is een ongeluk gebeurd op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Daardoor sta je in de file van 3 kilometer tussen afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam. Je vertraging is er nu 10 minuten. Twee rijstroken daar zijn afgesloten. 16,5 minuut over 6 is het. Het parcours van de Tour de France lijkt er dit jaar voor gemaakt om renners te herdenken die ooit tijdens de koers zijn omgekomen. Afgelopen week passeerde het peloton bij de beklimming van de Mont Ventoux, de plek waar Tommy Simpson overleed. En gisteren was er de afdaling van de Col de Portet d'Aspet, een afdaling die Fabio Casartelli in 1995 fataal werd. Op die plek staat nu een monument voor de Italiaan. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Uitgerekend op de dag dat het peloton de Col de Portet d'Aspet passeert, heeft het mooie zomerweer van de afgelopen week plaatsgemaakt voor druilerig weer. Regen, wind. Voorbij de top is het een kilometer of 4 rijden. En dan zie je aan je rechterhand een groot monument. Rij je nog wat door, dan kom je bij een veel kleiner aandenken. Een tegel met erop de naam van Fabio Casartelli en een vaas met rozen. De twee monumenten. De stijl en de place of the accident. Dit kleine monument is waar het in 1995 gebeurde, die vreselijke val. Casartelli raakte ernstig gewond aan zijn hoofd, verloor veel bloed en werd in bewusteloze toestand per ambulance en later ook per helikopter naar het ziekenhuis van Tarbes vervoerd. Daar overleed de Italiaan een uur later. Een vader en zijn zoon komen aanfietsen. Ze blijven staan bij de tegel. I go with my son. Vader brengt zijn zoon alles bij als het gaat om de tourgeschiedenis. I say to you the story of the Tour de France. En ook dit moment, een moment dat hem zelf nog helder voor de geest staat. Je me souviens, je regardais l'étape à la télévision. Hij keek televisie, hoorde van de val van Casartelli. Et on a appris la chute et très vite qu'il y avait un hélicoptère qui allait venir et que très vite on a su qu'il était mort. En hoe snel die werd weggevoerd met de helikopter. Het verschrikkelijke nieuws dat hij was overleden. Het was difficult. En de etappe erna. Wielrenners herdachten hun gisteren verongelukte collega Fabio Casartelli met een minuut stilte bij de start van de 16e etappe. Le lendemain, all the team of Armstrong won the race. Voor Fabio Casartelli. En bij de finish in Po mochten de 6 ploegmaten van Casartelli gezamenlijk als eerste over de streep. Ik loop weer even terug naar het grote monument. Van steen gemaakt. Het stelt een wiel voor. En een soort van schicht die symbool staat voor het eeuwige leven. De artist symbolise eternal life. Het is ontworpen door een Italiaanse kunstenaar. Gefinancierd ook door Italianen. Made by Italian sculpture. En daarnaast staat een groot bord waarop aangekondigd de Memorial van Fabio Casartelli. Een wedstrijd die ieder jaar wordt gehouden en die wordt dan weer georganiseerd door Fransen. Het is een memorial voor Fabio Casartelli. De Fransen, ze voelen zich emotioneel betrokken bij Casartelli, ook nu nog. Blijkt als je praat met de mensen die dat monument onderhouden, die die wedstrijd organiseren. Ah, ça a été duur, parce que qui était champion olympique et qui mourt là. C'est toujours émotionnel. kan niet hoor. Bij het monument van Fabio Casartelli stopt inmiddels de rode auto van de tourdirectie. Meneer, madame la ministre en monsieur Prudhomme. Ja. Bernard Thévenet, Christian Prudhomme en de minister van Sport houden een moment van stilte voor het monument. Eerder is er al een bloemstuk neergelegd. To honor it with the flowers. En als Prudhomme, Thévenet en de minister weer in de auto zijn vertrokken, moet de knop toch om. Want de renners komen eraan en het festijn dat Tour de France heet gaat gewoon door. Edwin Cornelissen was dat. De militaire leider van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing, die verwijst alle verhalen over COVID naar het Rijk der Fabelen. Corona bestaat niet voor het regime. Terwijl het verhalen van Myanmarese juist blijkt dat er een rampsituatie in de ziekenhuis is. Maar de generaal wil dus van niks weten. Hij hield zelfs een luchtige toespraak. Contact met de Azië-correspondent Annemarie Kas. Annemarie, wat heeft hij gezegd dan, die generaal? Nou, het leek er sterk op dat hij de hele coronasituatie in Myanmar probeerde te downplayen. Hij zei dat de stijging van het aantal gevallen best meevalt in vergelijking met andere landen. Vooral als het om het zuurstoftekort ging, klopte er eigenlijk weinig van wat hij zei. Min Aung Hlaing zei dat Myanmar helemaal geen zuurstoftekort heeft, maar dat mensen gewoon aan het hamsteren zijn uit angst voor corona. En dat ze daarmee de geruchten verspreiden dat er een tekort is. Terwijl dat dus volgens hem niet het geval is. De legerleiding zou zelfs verboden hebben om zuurstof op de private markt te verkopen aan particulieren. Dat zou alleen nog naar ziekenhuizen mogen en naar quarantaineklinieken. En daartegenover staan dus de verhalen van dat het wel degelijk ernstig is in Myanmar. Ja, precies. De situatie is enorm zorgelijk. De absolute aantallen besmettingen lopen nu in de duizenden elke dag. Maandag werden er voor het eerst 5000 gevallen vastgesteld. Ja, dat klinkt natuurlijk relatief laag, hè? Ook voor een bevolking van 54 miljoen mensen. Maar er wordt heel weinig getest. Het percentage positieve testen lag gisteren rond de 35% met maar 15.000 afgenomen tests. Dus dat is enorm hoog. Van alle landen hier in de regio in Zuidoost-Azië is de groei van het aantal besmettingen in Myanmar ook het hardst de afgelopen dagen. Er gaan veel verhalen rond van mensen die thuis sterven omdat ze of geen plek meer konden krijgen in het ziekenhuis, of daar helemaal niet meer heen zijn gegaan omdat ze geen vertrouwen hebben in de ziekenhuizen die onder leiding van de militairen staan. Want die staatsgreep die begin dit jaar plaatsvond, februari, die speelt ook nu, ook in deze opleving van die coronacrisis, een hele verstorende rol. Is er eigenlijk wel een goed overzicht? Want ik bedoel, als hij ontkent dat COVID überhaupt bestaat, dan zullen ze met de cijfers ook niet al te netjes omgaan, lijkt me. Nee, die cijfers, vooral het lage testen, is een probleem. Ze verspreiden wel overzichten van aantallen. Maar dat loopt in de duizenden. Dus dat is heel moeilijk om daar van uit te gaan. De beelden zeggen eigenlijk het meeste. Hè? De beelden van mensen die in lange rijen staan met zuurstofflessen voor hun familie in nood. Die beelden zijn vooral in de grotere steden. Dus in Yangon, Mendeley. Yangon is de grootste stad van het land, voert ook die officiële lijst met besmettingen aan. In de hoofdstad Naypyidaw zijn veel besmettingen. Maar ook in kleinere steden is de nood hoog. Verspreid over het land zijn dus wel clusters. In die grensgebieden waar de etnische minderheden het voor het zeggen hebben, is de situatie ook minder duidelijk, ook door gebrek aan testen. Maar goed, het is zeker dat die veel besmettelijke Delta-variant zich over het hele land verspreidt. Wat heeft die generaal eigenlijk voor belang bij om de situatie zo te verdraaien? Ja, het past in, je zou bijna zeggen, hun wereldvreemde kijk op de werkelijkheid. Die militaire leiding lijkt soms losgezongen van de realiteit, wil het ook doen overkomen alsof zij de situatie prima onder controle hebben, wat dus niet het geval is. Min Aung Hlaing wijst naar de crisis van buurlanden om Myanmar er nog een soort van goed uit te laten komen, om hun eigen positie niet in het geding te laten komen. Hij kondigde wel aan dat de vaccinatiecampagne wordt opgevoerd. Hij zou een paar miljoen vaccins uit Rusland hebben geregeld. Maar het probleem daarmee is, veel inwoners vertrouwen ook daarin het leger niet. Dus zij halen liever geen vaccin als dat via die militaire weg wordt georganiseerd. Dus ook het vaccineren gaat ontzettend langzaam. U hoort de Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas over de situatie in Myanmar. Dan gaan we naar Roel Pauw, dat is de verslaggever van dienst op deze woensdagmorgen. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Je bent onderweg, waar naartoe? Ik ben in Limburg en dat heeft mee te maken dat hier flinke wateroverlast verwacht wordt. Het regent nu op dit moment. Het wordt tijd zometeen om mijn laars aan te trekken. Nu nog een beetje mieze regen, al staan de ruitenwissers nog geen moment stil. Maar ik zie op buienradar flinke plakaten Zuid-Limburg bereiken, zo langzaam maar zeker. Er is al flinke wateroverlast geweest. De A79 bijvoorbeeld in de buurt van Heerlen is nog steeds afgesloten, omdat daar gisteren een soort van overstroming was. Het lastige is natuurlijk wel dat je nooit precies weet waar het water gaat vallen. Maar wat je wel weet is dat het altijd het laagste punt opzoekt. En in het heuvelachtige Limburg kan het maar zo zijn dat het niet in je eigen achtertuin naar beneden is gekomen, maar uiteindelijk wel via riviertjes, beekjes jouw achtertuin bereikt. Dus een beetje onvoorspelbare toestand. En ik ga kijken hoe ze zich daarop hebben voorbereid in Zuid-Limburg. Roel Pauw, later meer van hem in deze uitzending. Stefan de Vrij is een profvoetballer. Dat weet u misschien. Hij is een van de beste verdedigers van de Italiaanse Serie A. Speelt voor Internazionale. En hij is groot fan van de pianomuziek van componist Einaudi. Ruim een jaar geleden is Stefan zelf ook begonnen met pianospelen. Hij leerde zichzelf noten lezen via een app. Begon met Beethovens Für Elise. En nu studeert hij zomaar 3 uur per dag piano. Zijn grote passie dus, naast voetbal uiteraard. En nu heeft de Italiaanse rockband Kimo Sabe Stefan de Vrij gevraagd om mee te doen op een van hun nummers. Hier is Hey Brother. Italiaanse band Kimo Sabe met Stefan de Vrij op piano dus. Hey Brother, zo heet het liedje. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Meer dan de helft van alle Nederlanders vindt dat het kabinet de coronamaatregelen te snel heeft versoepeld. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Een kwart vindt dat het versoepelingen van eind juni juist wel konden. De steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen. De huurprijzen in de vrije sector zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald. Gemiddeld gaat het om 2% minder per vierkante meter dan een jaar geleden. En dat komt door het wegblijven van expats vanwege de coronasituatie. Het gaat dan wel om nieuwe huurcontracten voor vrijgekomen woningen en dus niet om bestaande huurcontracten. De lockdown in de Australische stad Sydney is met 2 weken verlengd. Dat maakte de premier van de deelstaat New South Wales bekend nadat er 97 nieuwe coronabesmettingen waren gemeld. De premier zei eerder dat de lockdown alleen wordt opgeheven als er vrijwel geen besmetting meer wordt vastgesteld. En Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Dat land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment van af. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Hoe lang is niet helemaal duidelijk. Het weer, vooral in Limburg, kan het veel regenen. Voor die provincie is code oranje afgekondigd. Er wordt daar nog meer wateroverlast verwacht. In de rest van het land is het droger. Het wordt maximaal 25 graden. File nieuws, Tim Schaap. Het wordt wat drukker op de weg. Er staat op dit moment zo'n 25 kilometer file verspreid over het land. De meeste vertraging heb je op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht staat een file van 4 kilometer. Dat komt daardoor de wegwerkzaamheden. Verkeer moet daar rekenen op een kwartier extra reistijd. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. In groep 4 had ik alleen maar 9 en 10's. En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Want mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. 4 minuten over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. Krijgen Nederlandse kopers van een Volkswagen diesel met daarin software die de uitstoot verhulde een schadevergoeding? Het antwoord op die vraag komt mogelijk vandaag. De rechtbank in Amsterdam namelijk doet uitspraak in een collectieve zaak. Die is aangespannen door de stichting CarClaim. En een van de bestuursleden van die stichting is Guido van Woerkom. Meneer van Woerkom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebt u geëist eigenlijk in deze zaak? Nou, we hebben de rechter gevraagd om Volkswagen aansprakelijk te stellen voor de schade als gevolg van onrechtmatig handelen. Dus het in het verkeer brengen van producten die niet voldoen aan de wettelijke eisen. En dat is de eerste stap, want u wilt uiteindelijk een schadevergoeding. Ja, we willen uiteindelijk dat de autokopers die onder in onze ogen valse voorwenselen een milieuvriendelijke auto gekocht hebben, dat die schadeloos gesteld worden. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, er zijn ongeveer 170.000 van de dit soort type auto's verkocht door de Volkswagen en de merken die bij Volkswagen horen. En dan klopt u bij Volkswagen aan als eerste, maar ook de softwareleverancier, Bosch is dat, ja. En de importeur van de auto's, PON, en autodealers, wat wilt u daarvan? Nou kijk, het zit in ieder geval zo dat als je een auto koopt, dan koop je een auto bij de dealer. Dus er is een overeenkomst tussen de autokoper en de autoverkoper. En de autoverkoper is de dealer. Dus wil je die overeenkomst ongedaan maken, dan moet je ook bij de dealer zijn. Nou, Bosch wordt met name gedagvaard, of daar hebben we het tegen gezegd van jullie hebben ook onrechtmatig gehandeld, omdat jullie software ontwikkeld hebben van jullie wisten dat het gebruikt zou worden om goede of slechte testresultaten te maskeren. En als die dealer zegt, ja, ik krijg die auto's ook maar aangeleverd van Volkswagen, wat er nou precies tot achter de komma in zit, dat weet ik ook niet. Ja, nou, de vraag is of je dat niet zou moeten weten. He, ook die auto's zijn nog steeds verkocht nadat al bekend werd dat er software in zat die niet passend was bij het normale functioneren. Dus dat ten eerste. Maar als de Volkswagen dealer zegt van, luister eens, ik heb het niet geweten, nou, die overeenkomst wordt ontbonden en dan zou Volkswagen dealer naar de importeur moeten gaan. En die importeur kan dan weer naar Volkswagen gaan. Wij proberen dat makkelijker te maken door ook Volkswagen in Duitsland rechtstreeks aan te spreken. Ja. Ik begrijp dat het in andere landen ook al gebeurd is. Hè? Daar hebben consumenten ook al echt bedragen uitgekeerd gekregen. Ja, elk rechtssysteem is een beetje anders. Maar het komt er wel op neer dat Europese rechters vrij nadrukkelijk gezegd hebben van Volkswagen heeft onrechtmatig gehandeld. De ene keer wordt de overeenkomst ontbonden, de andere keer wordt een schadevergoeding gegeven. Nou, dat is wat we waarschijnlijk na dit vonnis met Volkswagen gaan bespreken. Om dat op een nette manier te regelen. Maar aan wat voor bedragen moeten we denken? Ja, dat ligt dus echt heel sterk aan datgene wat de rechter vandaag zegt. Als de rechter zegt de koopovereenkomst mag ontbonden worden, ja, dan gaat in principe de auto terug naar de dealer. En dan krijg je geld terug. Nou, dat is het meest uiterste. En dichterbij heb je bedragen van 4, 5, 6.000 euro gehoord. Ja, op welke termijn, kijk vandaag die uitspraak, dat is natuurlijk al belangrijk, maar dan is het geld er nog niet. Wanneer verwacht u dat? Ja, dat ligt toch heel sterk aan de opstelling van Volkswagen. Dat ligt ook natuurlijk aan de uitspraak van de rechter zometeen. Wat ons betreft gaan we, als de uitspraak voor ons gunstig is, overmorgen met Volkswagen in gesprek. En wij zijn bereid dat snel op te pakken. Maar nogmaals, dat ligt echt ook aan Volkswagen. En aan de uitspraak vandaag bij de rechter in Amsterdam. Zeker. Dank voor de toelichting. Guido van Woerkum is dat, bestuurslid van de stichting Car Claim. De 260 biologische aardappelboeren in ons land die worden flink geraakt door de gevreesde aardappelziekte Phytophthora. De oogst kan daardoor flink tegenvallen, meldt brancheorganisatie Bionext. Allen Willem Maris in Dinteloor, dat is in West-Brabant, die ziet het met ledenoog aan. Gisteren moest hij het zieke gewas met de schadelijke schimmel in brand zetten om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. U hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. Ik sta hier bij een aardappelveld in West-Brabant, Dinteloord. Dit ziet er wel enorm treurig uit. Wat is hier aan de hand? Wij hebben vanmorgen het blad van deze aardappels moeten branden. In de brand gezet? Ja, in de brand gezet. U hebt enigszins gelijk dat het inderdaad 190 graden en het zijn vlammen. Alleen omdat het blad nog groen is, zie je geen rook. Maar het is wel zo dat het einde van de groei is. Deze aardappelplanten, die zijn allemaal ziek. Het blad is ziek. De aardappel gelukkig zelf onder de grond niet. Het ziet er net uit als planten in de winter, hè? Een beetje doods. En die ziekte, hoe heet die ook alweer? De hele beruchte Phytophthora infestans. Het is de meest gevreesde aardappelziekte. Heel besmettelijk. Besmettelijk voor aardappelen, inderdaad. En daarom moet u er korte metten mee maken. We staan nu voor het Rasedita, maar daarnaast ligt er een perceel aardappelen die nog heel fris groen staat, waarvan je zou denken, hoe kan dat nou? Nou, vertel eens. Kijk, en daar zit hem de kneep. Een sterke ras dus. Exact wat u zegt. Ja, ja, ja. En niet alleen sterker, minstens ook nog net zo smakelijk. Dus een hele goede vervanger. Maar ja, hoeveel biologische boeren hebben deze kwetsbare planten nog? Wij zijn zelf aangesloten bij een coöperatie. Iedere teler dus teelt nog ietsje minder dan 20%, dus 15% ongeveer van deze gevoelige rassen, van die oude rassen. En dat is omdat ja, er nog een klein aantal consumenten waarde hecht aan die oudere rassen. Wij zijn er helemaal klaar mee, moet ik zeggen, met de oude rassen. En we zijn er klaar voor, ja, voor de nieuwe rassen. U wilt dus van die oude planten af? Zeker weten. De verwachting is dat over een jaar of 10 heel veel aardappels de resistentiegeen tegen Phytophthora hebben. En dan zal er heus wel weer iets anders zijn. Maar ja, dat is natuurlijk, zo blijft het altijd. Dat zien we dan wel weer. Meneer Maris, hoeveel pijn doet dit? We missen hier 30.000 kilo aardappelen ongeveer. Nou ja, dat is toch heel wat geld. Ja. U weet aan het eind van het jaar pas hoeveel geld u misloopt. Precies, maar de frustratie is er wel. Ja, ja nee, dat snap ik, ja. En toen u dit merkte, dan moest je ook heel snel de zaak in de fik steken. Anders is het gevaar dat je toch wel ruzie krijgt met je buren. En die dan zien dat wij die ziekte in ons gewas hebben. Ja, en dan hebben zij ook het risico. Dus ook om de vrede met de buurman te bewaren, ja, moeten we zeker adequaat maatregelen nemen. Ja. Wat heel belangrijk is dat die mooi blank is. En op deze zwaardere kleigrond is dat eigenlijk geen probleem. Dan krijgen we eigenlijk vrij automatisch een mooie blanke aardappel. Alleen, hij had best even nog door mogen groeien. Is nou de paniek losgebrand onder de bioboeren? Ja, zeer zeker. Ja. Het is wel de discussie van de laatste 2-3 weken. Vooral collega's waarbij de Phytophthora vroeg in het veld slaat. En waarbij de aardappel niet alleen onvolgroeid, maar ook zelfs ja, zo klein is dat je hem niet kan oogsten en wil oogsten voor de supermarkt. En dan, ja, dan spreek je echt over een frustratie en een financieel fiasco is een groot woord. Maar nee, dat is echt. Dan ben je echt niet blij. Het verhaal van aardappelteler Anne Willem Maris uit Dinteloord. En ik praat door met Michael Wilde, directeur van de brancheorganisatie van biologische landbouwers Bionext. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Waarom slaat die ziekte nu toe? Die ziekte slaat nu toe. Nou, we hadden net een reportage vanuit Limburg dat het heel hard regent. Nou, we hebben natuurlijk ook een heel nat voorjaar gehad, zeker vergeleken met de afgelopen 2 jaar. En schimmelziektes die houden van nat. Dus het is vooral nu een echt een groot probleem. En dat is op geen enkele manier in te dammen. Ook niet, laten we zeggen, met bestrijdingsmiddelen. Nou ja, dat is iets waar de biologische landbouw zich niet mee bezighoudt met chemische synthetische bestrijdingsmiddelen. Wij willen juist zonder die middelen werken. En daardoor is de enige oplossing is met goede, robuuste aardappelrassen te werken die resistent zijn voor deze Phytophthora-ziekte. Want dat is, die ziekte, dat is al veel langer, hè? Je weet dat aardappeltelers, dat is de gevreesde ziekte, Phytophthora. Absoluut. En het is natuurlijk iets wat ook de biologische landbouw al lang bezighoudt. En iets van 5 jaar geleden hebben we dus een heel mooi convenant gesloten. Het aardappelconvenant. En dat hebben we gedaan met biologische boeren. Maar ook met de handel en ook met supermarkten. Om ervoor te zorgen dat de hele keten deze nieuwe resistente rassen gaat omarmen. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus dat is het positieve verhaal. Er zijn gewoon rassen die resistent zijn. Maar wij Nederlanders kiezen nog te weinig voor de biologische aardappel. En daardoor hebben we dit soort problemen nog steeds. Oké, maar dat is het dus. Ik bedoel, het probleem zit eigenlijk ook bij de consument. Die is zijn bekende aardappelen gewend en die wil daar niet van afwijken. Ja, en dus in die zin, ja, de consument heeft eigenlijk overal een rol. We praten als een groter aspect over de transitie van de landbouw. Hè. Dat komt ook dagelijks ook in het nieuws. En de consument speelt daar wel degelijk een rol. Want die consument moet ook echt bewust kiezen voor die producten. En aan de prijs ligt het niet. Ik ben gisteren nog even een winkel ingelopen. Een kilo biologische aardappels is slechts 20 cent duurder dan een kilo niet-biologische aardappels. En dat scheelt echt, is maar heel weinig. Maar het scheelt wel heel veel van dit soort middelen. En die niet-bioboeren, die hebben hier minder last van, omdat ze wel die middelen gebruiken. Exact. Maar goed, die middelen die zijn niet alleen maar goed om Phytophthora te bestrijden. Die bestrijden ook andere hele goede schimmels, bacteriën, micro-organismen in de bodem. En hebben echt ook wel een effect op de biodiversiteit. En daarom is het goed dat we met z'n allen veel minder van die middelen gebruiken in onze landbouw. En kiezen voor biologisch. Maar u zegt ook voor de prijs hoeven we het dus eigenlijk niet te laten. Nou ja, 20 cent, nou dat is te doen lijkt me. Komt het dan toch dat de Nederlandse consument er niet aan wil? Nou, ik geloof niet dat ze er niet aan willen. Ik geloof dat er gewoon niet zo heel veel kennis is wat nou het verschil is tussen een biologische aardappel en een niet-biologische aardappel. En ik denk dat wij als sector, maar zeker ook de supermarkten, de taak hebben om consumenten uit te leggen wat zijn nou die voordelen van de biologische aardappel. En als we dat denk ik goed doen en mensen beseffen meer de waarde van een product en niet alleen maar kijken naar de kosten, dan denk ik dat de Nederlander massaal gaat kiezen voor de biologische aardappels. En dat is goed nieuws voor telers zoals Anne Willem en ook al die andere biologische telers in Nederland. Dank voor uw reactie. Dat was de directeur van de brancheorganisatie van biologische landbouwers, Bionext, Michael Wilde. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Het Mediapark in Hilversum wordt vanaf morgen waarschijnlijk voor langere tijd bestempeld als een veiligheidsrisicogebied. Vanwege de dreiging van de afgelopen dagen rondom RTL Boulevard. Dat zegt de waarnemend burgemeester van Hilversum, Charlie Abtroot, bij NH Nieuws. Dat betekent dat de politie bijvoorbeeld preventief kan fouilleren en ook kofferbakken van auto's mag doorzoeken. Na de aanslag op Peter R. de Vries besloot RTL de opnames van RTL Boulevard te verplaatsen van het Leidseplein in Amsterdam naar Hilversum. Marktleider PostNL wil op grote schaal pakketkluizen gaan verkopen. Een pakketje kan dan in zo'n kluis naast de voordeur worden bezorgd als de bewoner niet thuis is. Dat staat in het FD vanochtend. 5 jaar geleden probeerde PostNL het ook al eens. Maar toen werd het geen succes. En nu denkt het bedrijf dat de tijd er wel rijp voor is. Iemand die zo'n pakketkluis wil, moet er €80 voor betalen. Volgens PostNL is dat ongeveer de kostprijs. Universiteiten en hbo-instellingen moeten meer doen om de positie van vrouwen, transgenders en non-binaire mensen te bevorderen. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant moeten onderwijsinstellingen uiterlijk volgend jaar met een plan daarvoor komen. Anders komt hun financiering vanuit Europa op de tocht te staan. En hoe instellingen die plannen uitvoeren, mogen ze zelf weten. Maar ze moeten volgens de Telegraaf wel het geslacht en andere genderidentiteiten van het personeel registreren. En ook moeten er diversiteitstrainingen worden aangeboden. De omwonenden van een spooropstelplaats in de buurt van het station van Nijmegen zijn bang voor enorme geluidsoverlast. Spoorbeheerder ProRail wil het op de opstelplaats straks treinen gaan onderhouden en schoonmaken. En nu wordt die plek nog gebruikt voor het stallen van historische treinen, maar het gaat mogelijk veranderen. Lezen we bij Omroep Gelderland. En deze omwonende ziet dat niet zitten. We hadden nooit gedacht dat ze hier in de nacht treinen zouden gaan schoonmaken en repareren. Dat zijn industriële werkzaamheden die niet midden in een woonwijk thuis horen. Wij slapen hier, dus het gaat om onze nachtrust. De ProRail gaat volgende week in gesprek met de bewoners om het aangepaste gebruik te bespreken. Dan weer naar Tim Schaap. Hoe gaat het op de weg, Tim? Op zich overwegend goed. Er staat 20 kilometer file verspreid over het land. En op de meeste plaatsen kan het verkeer dan ook soepel doorrijden. Twee uitzonderingen, allebei door wegwerkzaamheden. Om te beginnen op de A9, ook maar richting Amstelveen. Een file van 4 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. De vertraging staat 10 minuten. En drukte op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht West, een file van 5 kilometer zorgt daarvoor 20 minuten oponthoud. Uit 1994, nu Prince. one by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Samen met de New Power Generation, Prince, was dat de most beautiful girl in the world. 7:08 is het. Waarschijnlijk als eerste dorp, maar helemaal zeker weten doen we dat niet. Krijgt doodstil vandaag een eigen geluid. Niet een dorpslied of een volkslied, maar een geluid of een sound, zoals dat dan tegenwoordig heet. En ja, dat geluid dat moet een beetje de sfeer van het dorp weergeven. Goos Gosling Slotengraaf is van de vereniging Dorpsbelangen doodstil. Dag meneer Slotengraaf. Goedemorgen. Doodstil Groningen. Ja, doodstil Groningen, ja, dat komt jou misschien niet onbekend voor, Jurgen. Ik ken het. Maar het is natuurlijk een prachtige naam, dat sowieso. Ja, ja, Wat komt als eerste in je hoofd als je denkt aan doodstil dan? Nou, het eerste, ja, toen we met dit project begonnen, hadden de grappenmakers wel gelijk de overhand. Die zeiden van ja, dan ben je heel snel klaar als je daar een soundbite voor maakt, want dan hoef je gewoon niks te doen. Maar het is eigenlijk een heel serieus project. En dus we hebben heel erg geprobeerd om toch de eigenheid van het dorpje, de verstildheid van het dorpje daar ook in terug te laten horen. En dat is op zich natuurlijk wel een grote uitdaging. Maar stil is het er? Veel stiller dan in de stad, laat ik zo zeggen. Ja, absoluut. Maar wat is het eerste waar jij aan denkt dan, als je denkt aan doodstil? Het eerste waar wij aan dachten, het gaat niet alleen om mezelf. We hebben het hele, veel mensen uit het dorp daarbij betrokken. Om hem rondgevraagd van, nou, waar denken jullie dan aan? Ja, je moet je voorstellen, in zo'n heel klein streekje wat het eigenlijk is. Ja, het gebeurt eigenlijk heel weinig. Daar waait het vooral heel vaak. Dus je zult iets van van een waaiende wind in de sound terug horen. Er is een kenmerkende oude draaibrug die af en toe opengedraaid wordt. Die geluiden hoor je daarin terug. Je hoort wat gejoel van kinderen die daar op straat spelen. Hè, wat in doodstil nog gewoon kan. Dus dat soort dingen hoor je daarin terug. Maar er zit ook normale muziek in, om het zo maar te zeggen. Pianoklanken. En die vooral, als je het hoort, toch een gevoel van verstildheid achterlaten. Ja. En hoe is dit idee ontstaan eigenlijk? Ja, dat is, moet ik heel eerlijk zeggen, het idee komt bij een niet naar het te noemen groot audiobedrijf uit de Randstad. Die normaal gewoon commerciële producten maken voor bedrijven, organisaties, audiotours en wat heb je meer. Maar die wilden eens een keer wat cultureels doen, dus die hebben ons benaderd. En die vonden de naam van ons dorpje een dusdanig grote uitdaging dat ze eigenlijk met ons wilden beginnen om een dorp of een plaats of een gemeente een eigen soundbite te geven. En dat is inderdaad gelukt. En we waren heel erg blij met het resultaat, moet ik eerlijk zeggen. En, de inwoners, want hoeveel mensen wonen er in doodstil? Nou, daar zijn we met 100 wel klaar. Ja. Maar het is ook wel bedoeld om die mensen een soort eigen identiteit te geven, moet ik het zo zien? Nou, dat klopt. Want kijk, we kunnen er best wel grappig over doen en wat lacherig misschien zelfs. Maar dat is nogmaals niet de bedoeling. Het heeft ook een best wel een serieuze ondertoon, als ik een woordgrapje mag maken. En de serieuze ondertoon is dat, je moet je voorstellen, zo'n klein dorpje dreigt een klein beetje onzichtbaar te worden in de schaalvergroting die we in het gemeentelijk landschap de laatste jaren zien. Wij hebben hier vorig jaar een gemeentelijke herindeling gehad. Een hele grote gemeente hier in het noorden. We zijn in hectares de één na grootste gemeente van heel Nederland. Ik zou het niet zeggen, maar het is zo. En dan valt zo'n heel klein dorpje eigenlijk een beetje weg. En om toch zichtbaar te blijven, of in dit geval dan hoorbaar te blijven, proberen we ons toch een klein beetje weer op de kaart te zetten. En dat is eigenlijk wat ons betreft de achterkant van dit project. Zichtbaarheid en herkenbaarheid, ook van de kleinere woonkernen. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat weet je vast ook wel. Nou, stil. Nou, Jurgen, daar is heel veel discussie over. Ik zou me bijna niet aan willen wagen om daar een uitspraak over te doen. Maar laat ik er het volgende over zeggen. Een soort tweestrijd tussen mensen die zeggen van nou, het komt inderdaad van dat het er heel erg stil is. Dat is een mogelijkheid. Maar anderen zeggen van, til is eigenlijk een oud-Gronings woord voor brug. Ja. En in die zin zal het een achtergrond hebben met die brug. Dat is dan ook een mogelijkheid. Laten we dat openhouden. Dat daar wel eens iets misging en dan kwam de dood om de hoek of zoiets. Ja, je weet kan het ook. Niet. Ja. Zeg, we hebben de primeur, hè, begrijp ik. Wij gaan er nogmaals vanuit, we hebben best wel even wat gefactcheckt. We gaan ervan uit dat we hier een echte primeur hebben. Ja. En dat dit ook niet hierbij zal blijven. We hebben hier op Radio 1 de primeur. Want vanmiddag wordt het namelijk officieel gelanceerd, het geluid. Klopt. Maar we mogen dat een klein stukje laten horen. Dus ja, hier, nou dan heb je echt een primeur. Kijk, ja. Hier komt het geluid van doodstil. Dank je. Ja. Dat is een... Ik hoorde alleen wind. Ja, ik ook, een klein briesje. Maar goed, ja. Dit is maar een klein. Dit is ja, om de mensen een beetje te kietelen. Dus vanmiddag... Nee, dat klopt. Vanmiddag om 2:30 is de formele lancering, als ik dat zo mag zeggen. Van het geluid van doodstil. Mooie actie. En iedereen die eens een keer in de buurt is, moet zeker gaan kijken daar. Want het is natuurlijk prachtig op het Groningse land. Goos Gosling Slotengraaf was dat, van de vereniging Dorpsbelangen Doodstil. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. De reclameboodschappen werken niet, dus we gaan gewoon door. De Europese Unie komt met strenge maatregelen. Dat gaat allemaal over dat groene plan van de commissaris die het allemaal bedacht heeft. Maar het is een verhaal van de hele Europese Commissie natuurlijk. Allemaal bedoeld om de CO2-uitstoot tegen te gaan. En de snelle coronaversoepelingen, die waren onverantwoord, vinden nu veel Nederlanders. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Meer dan de helft van alle Nederlanders vindt dat het kabinet de coronamaatregelen te snel heeft versoepeld. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Een kwart vindt dat de versoepelingen van eind juni juist wel konden. Maar de steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen. Onder alle leeftijden is de steun voor het sluiten van nachtclubs en het schrappen van evenementen het grootst. En verder blijkt uit het onderzoek dat ruim 3/4 van de volwassen Nederlanders nu in ieder geval 1 keer is geprikt met een coronavaccin. De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw gedaald. Voor het 4e kwartaal op rij. Gemiddeld gaat het om 2% minder per vierkante meter dan een jaar eerder. Het gaat dan wel om nieuwe huurcontracten voor vrijgekomen woningen en dus niet om bestaande huurcontracten. Vooral in de grote steden daalden de huurprijzen door het wegblijven van expats vanwege de coronasituatie. En daarom stelden verhuurders de prijzen naar beneden bij om een brede doelgroep aan te trekken. Van de 4 grote steden daalden de huren in Amsterdam het hardst. De brancheorganisatie van biologische boeren slaat alarm over de aardappelziekte Phytophthora. Dat gaat momenteel flink rond onder de 260 biologische aardappelboeren in ons land. De oogst kan daardoor teruglopen tot slechts 1/4 van de normale oogst. Phytophthora is een schimmel die de aardappelplant aantast. Als boeren de schimmel aantreffen, moeten ze de plant verbranden om verspreiding te voorkomen. De meeste mensen vonden thuiswerken in coronatijd goed te doen, maar moeders met kinderen onder de 13 jaar hadden er meer moeite mee dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. De lockdown in de Australische stad Sydney is met 2 weken verlengd. Dat maakte de premier van de deelstaat New South Wales bekend. Nadat er 97 nieuwe coronabesmettingen waren gemeld. De premier zei eerder dat de lockdown alleen wordt opgeheven als er vrijwel geen besmetting meer wordt vastgesteld. Door strikte maatregelen zijn er in Australië relatief weinig coronabesmettingen, maar minder dan 10% van de bevolking is volledig gevaccineerd. Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Het land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment vanaf. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Hoe lang is niet duidelijk. Voor reizigers uit landen met kleurcode rood geldt een periode van 14 dagen. Het weer, vooral langs de oostgrens en in Limburg, periode met regen. Zeker in Zuid-Limburg is er weer kans op wateroverlast. In de rest van het land overwegend droog, met soms ook zon. Het wordt 19 graden in de regen, tot lokaal 25 graden in het noordoosten. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen. Er staat 16 kilometer file verspreid over het land. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Om te beginnen op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er staat een file van 3 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. De vertraging staat 10 minuten. Ook is het druk op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, een file van 5 kilometer zorgt voor een kwartier vertraging. En tot slot de A15, Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug, daar staat een file van 6 kilometer. De vertraging bedraagt daar 10 minuten. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Vanavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming. Vanavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 7 is het. 30 graden in juni, code geel vanwege extreme neerslag in juli. Klimaatverandering zorgt ook in Nederland steeds vaker voor extreem weer. En om dat tegen te gaan, heeft de Europese Unie afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd moet worden. En dat moet dan zijn in het jaar 2030, vergeleken met de uitstoot in 1990. Maar hoe dan? Vanmiddag presenteert de Europese Commissie de klimaatplannen waarin staat hoe ze dat in Brussel willen aanpakken. Daarom nu contact met de EU-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er allemaal veranderen? Ja, het korte antwoord is heel veel. Volgens de Europese Commissie moeten we ons opmaken voor een grote verbouwing van onze economie en onze samenleving. Allemaal inderdaad om die klimaatdoelen te gaan halen. Om te voorkomen dat de opwarming van de aarde nog een beetje binnen de perken blijft. En die plannen moeten nog gepresenteerd worden vanmiddag door Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar een deel is al wel naar buiten gekomen. Hoewel er nog steeds over wordt gediscussieerd, heb ik begrepen. Maar je kan er wel van uitgaan dat autorijden duurder wordt, dat gas duurder gaat worden, dat er veel meer huizen, gebouwen geïsoleerd moeten gaan worden. Dat er bijvoorbeeld geen benzineauto's meer mogen rijden over 15 jaar, om maar een paar van de plannen te noemen. En het wordt het grootste pakket aan wetsvoorstellen dat ooit in Brussel gepresenteerd is. En ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe belangrijk dit allemaal is. Maar ik hoor de boodschap vooral dat alles duurder wordt. Zijn ze niet bang voor een volksopstand? Nou ja, het is inderdaad zo dat we er allemaal mee te maken gaan krijgen. En dat willen ze natuurlijk voorkomen, zo'n volksopstand. Ja, hoe dan? De Europese Commissie zegt, er moet een speciaal fonds komen. Mensen die de hogere kosten niet kunnen betalen, die moeten dan gecompenseerd worden. Voor dat fonds komt geld uit Brussel, maar ook regeringen kunnen daar geld in storten of via de belastingen in hun eigen land de pijn verzachten voor die mensen. En daarnaast zeggen ze ook, ja, het zijn met name bedrijven, zoals bijvoorbeeld energieproducenten, waarvoor de kosten hoger gaan worden. En niet per se voor hun klanten. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of die bedrijven die hogere kosten niet gaan doorberekenen. En ze zeggen ook, ja, op korte termijn gaat dit pijn doen. Maar op de langere termijn zijn de voordelen en ook de kosten uiteindelijk lager dan niets doen. Want dat is ook duur. Hè? Je had het over de overstromingen. Denk eens aan de kosten die daarmee gepaard gaan. Of met de bosbranden in Australië. Dus de hoop is in ieder geval dat het op langere termijn goed komt. Want inderdaad, je hoort hier heel veel het woord energiearmoede. En dat is het spookbeeld. Dat mensen die straks niet meer kunnen betalen. Dus ongetwijfeld gaat Frans Timmermans daar vanmiddag in zijn persconferentie ook uitgebreid op in. En dan kies je 2030, dat klinkt nog ver weg, maar het is natuurlijk al over 8,5 jaar, zijn we niet veel te laat. Het gaat heel spannend worden, dat zegt Timmermans zelf ook. Of het wel gaat lukken om in 2030 55% minder CO2-uitstoot te hebben. En eigenlijk beginnen na vanmiddag de onderhandelingen pas. Want de Europese Commissie is één ding. Daarna moeten het Europees Parlement en de 27 landen die lid zijn van de Europese Unie het ook nog eens zien te worden over die plannen. Dat wordt heel ingewikkeld, want de belangen die zijn groot. Standpunten liggen op een aantal punten heel ver uit elkaar. En je weet het, in Brussel kan dat dan makkelijk zomaar 2 jaar duren. Nou, dan is het misschien al wel diep in 2023 voordat er echt begonnen kan worden. En ja, het moet heel snel gaan gebeuren dan allemaal. Ja, en dat akkoord, dus dat iedereen het ermee eens is, nou ja, dat kost tijd. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, de man van het plan, zullen we zeggen, Frans Timmermans, die vertelde in een eerder interview hoe hij daarover denkt. Iedereen die zo vroom roept, we willen 2050 klimaatneutraal zijn, die moet dan ook wel akkoord gaan met een pad dat ons daartoe leidt. En daar moeten we wel het beleid voor aanpassen. Daar kunnen we niet mee wachten tot 2049. Dat moet nu gebeuren, anders halen we het nooit. Ja, hij heeft er zin in, dat is duidelijk. Maar het risico is natuurlijk dat dan toch bepaalde punten, want er gaat over onderhandeld worden, dat bepaalde punten worden afgezwakt uiteindelijk in die onderhandelingen. Ja, kijk, Timmermans is heel duidelijk daarover. De boodschap is 55%, dat ligt vast in de wet. Daar is niet aan te tornen. Dus als sommige plannen minder streng worden, als dat uit onderhandelingen komt, dan moeten andere plannen strenger. Want dat einddoel, dat staat dus niet meer ter discussie. Dus ja, op sommige punten gaat ongetwijfeld heel veel gedoe ontstaan. Hè, bijvoorbeeld wat heel omstreden is, heb ik nog niet genoemd, is het plan om de belastingen op brandstof te verhogen. Maar om dat te kunnen doen, moeten alle landen akkoord gaan. En het is echt helemaal de vraag of dat gaat lukken. Nou, lukt dat niet, dan moet er iets anders gebeuren om die klimaatdoelen te halen. Dus dat wordt nog een hele kluif voor Frans Timmermans, inderdaad. Je zei het, hij heeft er zin in, maar het wordt ingewikkeld. En zelfs zei hij er eerder deze week over, spannend, maar het moet gebeuren. Want een keuze is er gewoon niet als we de opwarming van de aarde en de klimaatverandering willen afremmen. Het moet. Ja, vanmiddag dus de presentatie van de plannen van de Europese Commissie met betrekking tot het klimaat. U hoorde Kiesja Hekster. Geen grote cruiseschepen meer tussen de historische gebouwen van Venetië. Dat heeft de Italiaanse regering besloten. Die cruiseschepen die lagen lange tijd stil vanwege de coronacrisis, keerden in juni terug. Dat tot grote woede van de lokale bevolking. Vanaf 1 augustus is het genoeg geweest en mogen de cruiseschepen het centrum van de stad niet meer binnenvaren. Ik ga erover praten met onze Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, al jaren kritiek hè, op die cruiseschepen in Venetië. Waarom is nu besloten om daar toch weer een verbod op te leggen? Nou ja, die timing is niet helemaal toevallig, zullen we maar zeggen. De UNESCO heeft de Italiaanse regering onder druk gezet. De VN-organisatie had vorige maand al gedreigd Venetië van de lijst van werelderfgoed af te halen en op een zwarte lijst te zetten, als Italië tenminste niet meer zou doen om de stad te beschermen. En laat nou UNESCO aanstaande vrijdag in China haar jaarlijkse conferentie beginnen. En laat daar nou ook over Venetië gesproken gaan worden. Dus ik denk dat de Italiaanse regering de hete adem van de UNESCO in de nek heeft gevoeld. En besloten heeft om zelf dan maar heel snel met het decreet te komen. Want het zou natuurlijk wel een blamage zijn als misschien wel de mooiste stad ter wereld van die lijst met werelderfgoed afgehaald zou worden. Daarom die actie nu. Je hebt cruiseschepen in allerlei soorten en maten. Om wat voor schepen gaat het nou exact? Nou, het gaat echt om die enorme bakbeest. Dus cruiseschepen van meer van dan 25.000 ton... die langer zijn dan 180 meter en hoger dan 35 meter. Dus het gaat echt om die enorme schepen die we hebben gezien... die in geen verhouding staan tot de prachtige en dan relatief kleine gebouwen in Venetië. De kleine schepen, die kunnen er nog wel steeds langs. Dus kleiner dan 180 meter en lager dan 35 meter... En ja, dan hebben we nog steeds wel overschepen van enkele duizenden tonnen... en waar ook nog steeds een paar honderd passagiers op kunnen. Ja. Dus ze verdwijnen niet helemaal uit Venetië, zullen we maar zeggen. En wat vindt de bevolking daar dan van? Nou, de bevolking vindt het eigenlijk een beetje een farce. Een esthetische oplossing. Die echt grote schepen gaan dan wel niet meer naar Venetië zelf... maar gaan naar Porto Marghera. Dat ligt wel in diezelfde... kwetsbare lagune van Venetië. Dat is een haven waar olietankers liggen, waar raffinaderijen zijn... en waar nu dus ook gewoon een diepere vaargul gegraven moet worden... om ruimte te geven aan die cruiseschepen. Dus je ziet die bakbeesten niet meer, die cruiseschepen niet meer. Maar ze zijn er nog steeds en ze vervuilen ook nog steeds. De Venetianen zelf willen eigenlijk gewoon dat die cruiseschepen... helemaal uit de lagune van Venetië gaan verdwijnen. Ja, en aan de andere kant hebben ze die mensen die op die schepen zitten... en hun geld daar uitgeven in Venetië natuurlijk ook weer nodig. Economisch belangrijk voor de stad. Nou, dat is een beetje dubbel, hè. De cruisemaatschappijen zijn vooral zelf degene die het meeste geld aan verdienen. Cruisepassagiers zijn mensen die Venetië ingaan... een kopje koffie drinken of een flesje water kopen... maar uiteindelijk niet zelf veel geld uitgeven. Want ze slapen en eten op die schepen. Hm. Dus per saldo... zijn de baten niet zo hoog. Want mensen maken wel gebruik van het toilet... en het vuilnis moet, wat zij weggooien, moet ook opgeruimd worden. Dus dat kost de stad Venetië ook gewoon geld. En er komt natuurlijk vooral bij dat die schepen enorme vervuiling veroorzaken. De 47 schepen van de grootste cruisemaatschappij ter wereld... het Amerikaanse Carnival, die stoten bij elkaar... 10 keer meer zwaveloxide uit dan alle auto's binnen de Europese Unie bij elkaar. Dus dan zou meneer Timmermans heel snel klaar zijn met die reductie van milieu, van uitlaatgassen. Dus het is een beetje kiezen tussen twee kwalen. De Venetianen willen die cruiseschepen eigenlijk niet meer hebben. Maar aan de andere kant de stilte van de zomer van 2020, zoals we die hebben gezien. Hè, niemand in de stad, dat willen ze uiteindelijk ook niet. Dus de Venetië moet gewoon op zoek naar een goede oplossing, een echte oplossing voor dit probleem. Italië-correspondent Angelo van Schaik was dat. 13:30 over 7. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur sprak met de journalisten Shira Frankel en Cecilia Kang van de New York Times. Die deden 15 jaar onderzoek naar Facebook. Gisteren kwam hun boek Een smerige waarheid uit over de gevolgen van Facebook's ongebreidelde groei. You know, it's funny. When we started reporting this book, we had this idea, I think like many other people, that Facebook was a Frankenstein, a monster that got out of control. But the thing is that Facebook knew what it was creating. Mark Zuckerberg knew what he was creating when he made Facebook. It was intentional. Als groei het belangrijkste blijft, dan gaat er ook niks veranderen, denken beide journalisten. I think that as long as growth continues to be the main goal for the company and the business model prioritizes engagement and conversation, like be it harmful conversation, then the trajectory won't change. Tussen professionele wielrenners en professionele muzikanten vallen best wel wat parallellen te trekken, vertelde popjournalist John den Braber bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik denk meer een beetje met baanwielrennen, dat idee heel erg bij. Omdat het natuurlijk op één locatie is. Maar ja, kijk, artiesten wordt ook altijd gezegd, die leven wat minder gezond. En daar gaat nog wel eens een biertje in. Maar ook dat valt heel erg mee. En ik vind het gewoon echt razend knap. Hoe je ook zoiets moet opladen. En je hebt ook teleurstelling als het niet goed gaat. Pianist Maurits Fonse en zangeres Britta Maria, die konden zich daar wel in vinden. Muziek is net topsport. We hebben het te vaak over. Dat, ja. wij zien het als topsport. En ja, we eten elke ochtend havermout. En we eten, ja, we gaan op tijd naar bed. En, als het kan. Om het vol te houden. En seks en drugs en rock'n'roll. Ik gun het iedereen, maar het is niet vol te houden gewoon. En scheidsrechter Björn Kuipers, die was de gast bij Humberto. Hij mocht als eerste Nederlander ooit de EK-finale fluiten. Deed hij met zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zijnstra. En dit is waarom Team Kuipers zo'n succesformule is. dat ze goud waard zijn. Met Sander. Sander is aan de zijlijn iemand die heel snel reageert naar mij. Is niet alleen maar de assistent die kijkt naar buitenspelsituaties of het balletje over de zijlijn gaat. Erwin heeft een Arends oog voor. Nou ja, buitenspel is hij super scherp in. En hij is in het begin was hij wat stil. Hij komt nu wat meer. Je bent natuurlijk wat stiller geweest. En wat meer de kat uit de boom kijken. Maar op een gegeven moment voel je je thuis en dan word je vertrouwd in een team. En dan ben je complementair aan elkaar. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dan zijn hier een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. En niet alleen in het zuiden van Nederland is er wateroverlast door de vele regen. Ook in België kampen ze daarmee. Zo moest een scoutingkamp in het zuiden van het land worden geëvacueerd vanwege overstromingen. Het terrein liep volgens de burgemeester van Kalmthout, waar de scoutinggroep vandaan komt, helemaal onder water. Vannacht kwamen de eerste scouts weer terug. Deze vrouw stond haar dochter op te wachten. Wij hoorden dat het kampterrein geëvacueerd werd. En dan dachten we, zullen eventjes afwachten. En dan kregen we vrij snel bericht vanuit de gemeente dat ze allemaal geëvacueerd waren en dat ze in goede handen waren. En eventjes later kregen we dan ook bericht dat er toch wel al bussen vertrokken waren om de kleinste takken en de zieke leden van de oudere takken naar Kalmthout te brengen. Hè. Ja, vertelde ze bij de VRT. Ook uit andere delen van België komen veel meldingen binnen van wateroverlast. Inwoners van de Oost-Duitse deelstaat Sachsen hoeven vanaf vrijdag geen mondkapje meer op in supermarkten en andere winkels. En daarmee is Sachsen de eerste deelstaat bij onze oosterburen waar de mondkapjesplicht grotendeels wordt geschrapt. De Duitse omroep NDR meldt dat de coronacijfers inmiddels gunstig genoeg zijn. In Sachsen zijn de afgelopen week minder dan 10 besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. In het OV, in de zorg en bij de kapper blijft het mondkapje wel verplicht. Het dodental na het instorten van een hotel in het oosten van China maandagavond is opgelopen naar 17. En 23 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Gisteren stond het dodental nog op 8. En bij de reddingsactie waren volgens Chinese media meer dan 600 mensen betrokken. Hoe het kan dat het hotel met 3 verdiepingen heeft kunnen instorten, wordt nu onderzocht. De politie zou onder meer managers van het hotel en mensen die betrokken waren bij de bouw hebben gedagvaard. In Sydney worden de komende 2 à 3 dagen cruciaal om het coronavirus eronder te krijgen, zeggen de autoriteiten. De lockdown in de Australische miljoenenstad werd afgelopen nacht voor 2 weken verlengd, zei de premier van de deelstaat New South Wales. We need to extend the lockdown at least a further 2 weeks, from Friday the 16th of July to Friday the 30th of July. That includes home learning. In de deelstaat liggen inmiddels 71 coronapatiënten in het ziekenhuis. 20 mensen liggen op de intensive care, onder wie iemand van 20 en 2 dertigers. Tot nu toe is minder dan 10% van de bevolking volledig ingeënt. Een veel lager percentage dan andere westerse landen. Waar staat het stil, Tim Schaap? Op verschillende plaatsen in het land staan korte files die rond de 5 minuten vertraging opleveren. 1 uitschieter die is te vinden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 15 minuten. Nou, gaan we eens kijken in Limburg. Veel overlast daar dus door hevige regenval. De snelweg A76 is intussen zelfs afgesloten omdat die onder water staat. Roel Pauw is... Roel, waar ben je eigenlijk in Limburg? Nou, eerst maar eens even kijken of je dit hoort. Ah. Het stromende water. Ik hoor het. Ja, mooi hè. Op zich is dat een mooi geluid. Maar het is ook het geluid van potentiële overlast. In Valkenburg, dat prachtige glooiende land in Zuid-Limburg. En we staan hier op een plek waar het waterschap Limburg bezig was met een ingreep om te voorkomen dat mensen natte voeten zouden krijgen. Maar ze hebben niet eens de tijd gehad om het helemaal netjes op te leveren, want het water kwam er al aan. Harv Frenken. Ja, het water kwam er al aan. We zijn hier bezig met het aanleggen van een nevengeul bij Valkenburg. Ja. Die is bedoeld voor hoogwater. Normaal gesproken is dat in de winter, maar nou zijn we eigenlijk verrast door dit extreme zomerweer. Ja, om even de situatie te schetsen, daar ietsje verderop, daar stroomt de gewone geul, om het zo te zeggen. Die gaat hier met een bocht langs die heuvelrand. En om dat water een beetje te sturen, hebben jullie hier een geul gegraven. Ja, de geul is een hele mooie, prachtige beek met heel veel meanders, bochten. Ja. En door die bochten remt het water af en krijg je plekken met hele hoge neerslaghoeveelheden, mm-hmm, wateroverlast. Daarom maken we zo'n nevengeul. om dan ten tijde van neerslagpieken meer water af te kunnen voeren. Ja, en mij was verteld van, nou, ga naar die plek, misschien is er al wel wat te zien. Nou, dat is er zeker. Is dit allemaal sneller, meer dan verwacht? Dit is allemaal sneller en ook wel meer dan verwacht. We hebben te maken met een heel grillig neerslagpatroon. In het zuiden hier, in bijvoorbeeld Schinnepgeul, is gisteravond 85 mm in 3 uur gevallen. En dat zijn extreme hoeveelheden. Dat water dat stroomt allemaal af op de geul. Dus die geul die komt nog heel snel omhoog. Ja. En we proberen met man en mouw in ieder geval eraan te werken dat er zo weinig mogelijk overlast is. Want er is wel degelijk in Zuid-Limburg, en dat is vreselijk voor die mensen, toch in heel veel huizen nog wateroverlast geweest. Ja, en gisteren waren het echt wel bijzondere taferelen. Mensen die uit hun boerderij moesten worden ontzet, omdat die ingesloten was door het water. Ja, we hebben een aantal plekken, dat was bij Heerlen, daar hebben we mensen moeten ontzetten. En dat gebeurt dus als je in een heel korte tijd heel veel water krijgt. Ja. Maar dat is ook een hele gevaarlijke situatie en we zien dat op dit moment ook. En we roepen dus ook mensen op, als het niet nodig is, ga dan niet naar plekken waar veel water stroomt of waar beken uit hun oevers treden. Er kunnen namelijk bijvoorbeeld op een weg kan een putdeksel van het riool weg zijn, daar kun je zomaar invallen. Mm. Dus zoek niet het gevaar op nou de komende dagen. Nee. Ondertussen stroomt het water hier deze geul in. Begint al behoorlijk blank te staan. Hoeveel water kun je hier bergen op deze plek? Nou, hier kun je duizenden kubus bergen. Maar ik hoef je niet uit te leggen, water stroomt van hoog naar laag. Ja. En als er 100 mm de komende dagen nog valt, nou, dan helpt dat heel veel. Maar kan niet voorkomen dat misschien nog op plekken overlast optreedt. Nee, en een bijkomend probleem is misschien ook, je hebt de aanvoer van het water van hoger gelegen delen, maar het water moet ook weer weg richting de Maas. Maar als die ook begint te wassen, dan kan het water van de geul ook minder goed weg. Ja, dan kan het water van de geul, maar ook die andere zijriviertjes van de Maas kunnen dan minder goed weg. En dan is er zo sprake van een zomerhoogwater. En vandaag in de loop van de dag weten we meer hoe kritiek die situatie zal worden. Ja, ondertussen worden wij zelf ook drijfnat. U staat onder een paraplu, ik net niet. We gaan zo meteen kijken hoe het ietsje verderop in Meersen eraan toe is. Want daar, dat is een beruchte plek. Mensen hebben daar al zandzakken bij de hand om hun huis droog te houden. Kijken hoe het daar is zometeen. Ja, we hadden net in deze uitzending het geluid van doodstil. En dit is dus het geluid van Valkenburg op deze 14 juli 2021. Roel Pauw was dat. Dan nu Keen op NPO Radio 1. Dit is Everybody's Changing.

Ja, veel minder. En dat blijft ook zo. Want het lage drukgebiedje wat daarvoor verantwoordelijk is, dat blijft op zijn plek. Tolt rond in het westen van Duitsland. En daaromheen krullen dus neerslaggebieden. Op dit moment is het nog in ieder geval een stuk minder nat dan dat het geweest is. Maar er komt weer een nieuwe lading aan vanuit Duitsland. Dus de komende uren krijgt vooral de Achterhoek en Limburg te maken met weer flink wat regen. Ja, en vooral in dat heuvelland. En dan gaat dat water allemaal naar het laagste punt. En daar kan het behoorlijk uit de klauw gieren. Uiteindelijk millimeters vandaag, misschien wel op een enkele plek meer dan 50 millimeter. Ja, dat is voor een dag erg veel. En dat bij de neerslag die al gevallen is en de neerslag die ook donderdag nog gaat vallen, ja, dan kom je echt heel hoog uit. En dat betekent dat er wateroverlast is. En daarom staat er ook code oranje uit voor die hoek, Limburg. Maar dan richt dat zich wel met name op het heuvelland. Ja, dat is de situatie daar. Hoe is het in de rest van Nederland vandaag en morgen? Ja, dus inderdaad wel minder nat, maar er valt wel neerslag. Er zijn plekken waar het waarschijnlijk wel droog blijft. Vooral het noordwesten en westen van het land. Daar maak je kans op een droge dag. En als er dan wat valt, dan stelt het in ieder geval heel erg weinig voor. Dat geldt voor vandaag, dat geldt voor morgen. En laat op morgen en in de nacht naar vrijdag begint dan die neerslag eindelijk weg te trekken. En wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vrijdag valt er nog een enkele bui in het zuidoosten van het land. Daar hou je dus nog wel kans op wat regen. Maar dat staat in het niet met de neerslag die al gevallen is. En in de rest van het land droog met meer ruimte voor de zon. En vanaf zaterdag dan ook weer oplopende temperaturen. Zit je al snel weer in de buurt van de 25 graden. En dat met flink wat zon en droog weer. Ja, dan praat je over een heel ander weerbeeld dan vandaag. En vooral geldt dat dan natuurlijk voor Limburg, waar vandaag code oranje van kracht is voor de enorme hoeveelheid regen die gaan vallen. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met filenieuws. Het wateroverlast in Zuid-Limburg, dat is ook te merken op de weg. Onder andere op de A79, Maastricht richting Heerlen. Knooppunt Kruisdonk is daar volledig afgesloten. Het verkeer wordt daar plaatselijk omgeleid over de A2 en de A76. Daarnaast is het druk op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een file van 5 kilometer door een auto met pech. De vertraging is daar op dit moment 10 minuten. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Vanavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Paiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Paiming. Vanavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. Vijf en een halve minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het terugdraaien van een aantal van de coronaversoepelingen. En het gaat ook over het snel stijgende aantal besmettingen natuurlijk. Contact nu met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jur. Wat wordt dat voor debat vanmiddag? Ja, debat met heel veel chagrijn natuurlijk. Hè. Iedereen was dolblij met al die versoepelingen en baalt ervan dat ze nu moeten worden teruggedraaid door die spectaculaire stijging van het aantal besmettingen. En bovendien hebben heel veel partijen, en dat verklaart ook het chagrijn, het kabinet destijds gewaarschuwd of het niet te hard van stapel liep. Met name vanwege die Delta-variant die toen al in opmars was. Ik heb gisteren dat debat nog eens even teruggeluisterd. En dit was onder andere wat er toen werd gezegd. De finish van de Bonkenvaart is in zicht en we zijn inmiddels Bart Lihim voor de tweede keer gepasseerd. Maar we willen dat kruisje wel echt ook binnenhalen. De Delta-variant wordt in toenemende mate dominant in een aantal andere landen om ons heen. En ook in Amsterdam bijvoorbeeld zien we die aantallen stijgen. In steeds meer landen stijgt het aantal besmettingen met de Delta-variant. Een variant die hier aanvankelijk onderschat leek te worden. En ik wil het kabinet, het is bijna een retorische vraag, ik wil hem toch stellen, waar kennen we dat scenario van, dat we varianten onderschatten? Maar we zien ook de bezorgde reacties van de buurlanden over de mate waarin de maatregelen worden versoepeld. Allemaal hebben het gevoel dat het voorbij is. Maar het is nog niet voorbij. En helaas is dat, maar laten we met ons allen ons best doen. Ja, ja, je hoorde hier Kamerleden van VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie samen een hele ruime meerderheid, dus die tegen de Kamer zei, weet je het wel zeker? Uiteindelijk gingen ze akkoord, omdat het kabinet zei dat het echt kon. Maar Rutte en de Jonge waren dus wel degelijk gewaarschuwd. Al waren er toen overigens in de Kamer ook wel een paar partijen die een heel ander geluid lieten horen. De coronacrisis is echt allang voorbij. En alle vaccins voorkomen ziekenhuisopnames ook bij de oprukkende Delta-variant. Er is dus geen enkele, maar dan nog geen enkele rechtvaardiging meer voor wat voor maatregel dan ook. Zo snel mogelijk terug naar het oude normaal. En laten we deze onzin met anderhalve meter, lockdowns, avondklokken en mondkapjes zo snel mogelijk vergeten. Belachelijke mondkapjes, belachelijke vaccinaties, belachelijk klimaatbewust gedrag. Het is een schande. Dat waren ze, Wilders, Van Haga en Baudet als laatste. Ja, nou ja, die denken er dan weer heel anders over, toen tenminste. Ja. Er komt een hoop kritiek richting het kabinet. Waar richt die kritiek zich dan vooral op? Nou, heb je even. Het is een behoorlijk lijstje geworden inmiddels. Vooral natuurlijk de algehele suggestie van Rutte en de Jonge dat het wel weer helemaal los kon gaan. Hè? Dat we een geweldige zomer zouden gaan krijgen. Ook het negeren van waarschuwingen voor de Delta-variant, die kwamen al voorbij. Het intrekken van het thuiswerkadvies ook. Het feit dat die negatieve testen voor evenementen 40 uur geldig waren, terwijl deskundigen hadden gezegd dat 24 uur echt het maximum was. Nou, ook de suggestie van minister De Jonge dat je een dag na een prik met het Janssen-vaccin al met een gerust hart kon gaan dansen in de disco. Testen voor toegang dat niet goed werkte. Nou ja, eigenlijk al die dingen die aan de stijging van het aantal besmettingen hebben bijgedragen, die gaan we vandaag voorbij horen komen in dat debat. En we hebben natuurlijk al de excuses gehoord van de beide heren, Rutte en De Jonge. Maar wat zal hun reactie dan zijn vandaag? Nou ja, met die excuses hebben ze natuurlijk al geprobeerd de angel eruit te halen. Gisteren lekte er ook nog een tegemoetkoming uit in de richting van de Kamer, namelijk dat er extra geld komt om de gedupeerde bedrijven in de evenementenbranche bij te springen. Nou, daarmee hopen ze natuurlijk de ergste kritiek al te hebben voorkomen. Of dat genoeg is, dat valt te betwijfelen. De Kamer zal met een aantal eisen komen vandaag. Bijvoorbeeld dat er weer een officieel advies komt om thuis te werken. Het CDA wil ook dat er meer prikbussen worden gestuurd naar oude volkswijken waar veel migranten wonen, omdat de vaccinatiegraad daar achter blijft. En vandaag zal dan in dat debat blijken of dat dan alles bij elkaar genoeg wordt. Politieke gevolgen zal het niet hebben, want in elk geval de demissionaire fracties, regeringsfracties voelen er niks voor om nu nog ministers te gaan vervangen en voor een paar maanden. En de meeste oppositiefracties trouwens ook niet. Dus wat dat betreft zal er niks veranderen. Vanmiddag dus weer een coronadebat in de Tweede Kamer. Je hoorde politiek verslaggever Wilco Boom. Het gaat alleen maar slechter en slechter met Libanon. Na de explosie in de haven van Beirut is het land in een vrije val geraakt. Hyperinflatie, die zorgt ervoor dat het geld eigenlijk niks meer waard is. En door een gebrek aan benzine staan er ook lange rijen voor de pompen. En intussen is er geen regering die iets aan deze situatie kan of wil veranderen. Contact met correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, hoe ziet het dagelijks leven eruit bij jullie daar in Libanon? Ja, het gaat nu allemaal echt heel snel, Jurgen. Als je geluk hebt, heb je een paar uur per dag elektriciteit. En de rest moet worden opgevangen door generatoren, maar daar is dan geen brandstof voor. Het is hier natuurlijk zomer, 35 graden, heel vochtig, heel heet. Iedereen zit te puffen in zijn huizen. Mensen kunnen hun boodschappen niet meer betalen. En apotheken hebben nauwelijks meer medicijnen. Dus geen pijnstillers, maar ook geen medicatie voor chronische ziektes. Gisteren was ik in een apotheek waar ze me vertelden dat ze maximaal 5% hebben van wat er eigenlijk nodig is. Dus er zijn ook constant verhalen over mensen die overlijden omdat ze de juiste medicatie niet meer kunnen vinden. Of omdat er geen elektriciteit is in het ziekenhuis waar ze naartoe moeten. Die explosie in die haven, dat is alweer bijna een jaar geleden. Sindsdien is de regering demissionair. Waarom duurt het zo lang voordat er weer een nieuwe regering is? Ja, dat is echt ongelooflijk dat ze dit allemaal zien gebeuren en het dus niet voor elkaar krijgen om een nieuwe regering te vormen. Ze zijn constant met elkaar aan het kibbelen over wie welk ministerie krijgt en waarom niet. Ze zijn dus inderdaad een paar weken na die explosie door de explosie afgetreden. En sindsdien lukt het maar niet. Dat maakt mensen hier natuurlijk ook echt woedend. Want ja, de Wereldbank noemt dit inmiddels de ergste economische crisis van de afgelopen 150 jaar ter wereld. Dus je zou toch denken, hè, dat politici dan een plan zouden maken en zouden gaan zoeken naar een oplossing. Dus je ziet ook dat er steeds kleine protesten zijn van burgers. En ik spreek ook echt niemand meer die een goed woord over heeft voor die politici. Net na die explosie verscheen Macron ineens daar in Beirut. Hè? Hoe zit het eigenlijk met de internationale steun? Nou, die zijn heel duidelijk. Zonder nieuwe regering en cruciale hervormingen krijgt Libanon geen leningen. Dus niet van het IMF en ook niet van anderen. En inderdaad, president Macron die heeft zich opgeworpen als een soort redder hier. En dan kwam inderdaad na die explosie. Frankrijk dreigt nu ook met sancties op Libanese politici als er niet snel een nieuwe regering wordt gevormd. Maar daardoor lijkt het allemaal niet sneller te gaan hier. Dus ja, het is bijna niet te bevatten dat je een land ziet instorten. En dat zien die politici ook. En oplossingen zijn werkelijk niet in zicht. En hoe houdt de bevolking zich staande dan? Nou, dat is eigenlijk bijna onmogelijk om je in zo'n situatie staande te houden. Het geld is dus niks meer waard. Het zit, als je het hebt, vast in de bank. Dus je kan het niet opnemen. Ontzettend veel mensen zijn hun baan kwijt. En alles wordt natuurlijk alsmaar duurder. Dus de basics kunnen ze niet meer betalen. Je ziet dat kinderen op straat aan het bedelen zijn. En er is hier ook echt totaal geen sociaal vangnet. Dus heb je het niet, heb je geen inkomen, dan moet je het maar zelf uitzoeken. En je ziet wel dat veel Libanezen natuurlijk familie hebben in het buitenland. Dus ze krijgen vaak geld toegestuurd van die familieleden. En veel mensen dromen er natuurlijk over het land te verlaten. Dat kan voor Libanezen die ook een tweede, bijvoorbeeld een Europees paspoort hebben. Ik heb ook bijna wekelijks een afscheidsfeestje hier van mensen die zeggen, het is gewoon niet langer te doen. Wij vertrekken. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen waarvoor het heel moeilijk is om het land te verlaten. En je ziet dan ook dat de bootjes vanuit Libanon naar Europa, het zijn er nog niet zoveel, maar je hoort toch steeds meer mensen die aan het proberen zijn te kijken hoe ze hier weg kunnen komen. Daisy Moore was dat, vanuit Beirut in Libanon. En dan nu de sport. Alle Tour de France-video's van YouTuber Bas Tietema zijn geblokkeerd door de ASO, de organisator van de wielerronde. Op zijn account Tour de Tietema gaat de YouTuber samen met vrienden uitdagingen van volgers aan. Wie maakt in 24 uur tijd de meeste kilometers? Ik ben het punt dat het zeg maar echt, dat je voelt van dit gaat niet meer, ben ik eigenlijk al best wel lang voorbij. Zo, geen mij nou maar weg. Wat kut dit. Ja, dit is al een wat ouder fragment, maar dit soort dingen deed hij dus ook in de Tour. Zo fietste hij bijvoorbeeld met een stadsfiets de Mont Ventoux op. Die video's zijn populair en worden vaak meer dan 150.000 keer bekeken. Op zijn Twitter-account meldde Tietema gisteren dat zijn video's door de ASO zijn geblokkeerd. Vermoedelijk omdat er beelden uit de koers op te zien zijn. Leidde op Twitter tot de actie Free Tietema, onder meer gesteund door wielrenner Robert Gesink. Atleten Femke Bol en Nadine Visser lijken op tijd in vorm voor de Olympische Spelen. 10 dagen voor de start van het evenement won Bol bij de Diamond League-wedstrijden in Gateshead de 400 meter horde. En Nadine Visser werd op de 100 meter horde derde. Een andere Nederlandse medaillekandidaat in Tokio is Sivan Hassan, maar het blijft nog even de vraag welke afstanden zij gaat lopen. Ze heeft zich geplaatst voor de 1500 meter, de 5 kilometer en de 10 kilometer. Maar gaat er maar 2 lopen. Tegen het AD wil haar trainer nog niet zeggen welke 2. Volgens hem is het in haar voordeel dat mensen nog aan het gissen zijn en dat haar concurrenten niet weten welke afstanden ze gaat doen. AZ-voetballer Kelvin Stenks staat op het punt te tekenen bij Nice, dat meldt de Telegraaf. Hij zou gisteren in de Franse stad zijn aangekomen om de laatste plooien glad te strijken. Stenks, 22 jaar, speelt al sinds zijn 11e bij AZ. Hij zou bij Nice in beeld zijn gekomen nadat Steven Berghuis afzag van een Frans avontuur en voor Ajax koos. Nice is een subtopper in Frankrijk, maar heeft grote ambities. Eerder trok de club al trainer Christophe Galtier aan, die vorig seizoen kampioen werd met Lille. De fanatieke tourvolgers kunnen dit jaar hun hart ophalen, meldt Trouw. Want het is mogelijk om de tourradio af te luisteren. Dat is een zender die eigenlijk bedoeld is voor verslaggevers en ploegleiders in de koers, maar die nu openbaar is gemaakt. De organisatie van de tour geeft erop door wat er gebeurt in de koers, zoals valpartijen, demarages en de voorsprong van de kopgroep. Leuk voor de fanatiekelingen, zou je zeggen, maar heel populair is de zender nog niet. Want gisteren luisterden er in de finale van de koers maar 60 mensen naar. Nou, dat is bij Radio Tour de France hier op NPO Radio 1 wel even iets inderdaad, meer, denk ik. Ja. We gaan naar Tim Schaap. Want Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk vrij goed. Zoals altijd op de woensdag valt het mee vandaag. Er staan een aantal korte files in het land die zorgen voor rond de 5 minuten vertraging. Er zijn een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Reken daar op 10 minuten extra reistijd. Een kapotte vrachtauto op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat een file van 3 kilometer. De vertraging staat 10 minuten. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Wederom een pechgeval, dit keer een file van 8 kilometer tussen Belfeld en Venlo West. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Dylan was dat, Knockin' on Heaven's Door. 10 minuten voor 8 is het. U hoorde het al eerder vanochtend. Huur in de vrije sector, die zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald. Dat meldt het huurplatform Pararius. Landelijk gaat het om een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar. Maar in steden als Rotterdam en Amsterdam ging het nog veel harder. Tom Opwijkens is hier van de NOS Economie-redactie. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. En voor de duidelijkheid, dit gaat over de duurdere huurwoningen. Ja, dit is vrije sector. We hebben in Nederland een sociale huurgrens. Die is dit jaar €752,33. Alles daaronder is sociale huur, daarboven is vrije sector. En dan geldt dit voor woningen, deze huurdalingen die vrij zijn gekomen. Dat is ook het moment natuurlijk dat ze op een platform als Pararius komen te staan. En dan is het dus zo dat het afgelopen jaar nou gemiddeld die prijs 2% is gedaald. Voor huurders die zijn blijven zitten geldt dat natuurlijk niet. Want die krijgen in de vrije huursector dit jaar maximaal 1% plus inflatie. Kom je uit op 2,4% huurverhoging. Wat voor huurdalingen hebben we het over? Ja, Rotterdam. Als je naar de grote steden kijkt, springen Rotterdam en Amsterdam er dus uit. Rotterdam ongeveer 4,5%. In Den Haag en Utrecht valt het mee. Den Haag 1% af en Utrecht ongeveer gelijk gebleven. Naar Amsterdam, daar zie je wel een daling van een kleine 7%. Dat is dus op jaarbasis echt best wel behoorlijk. En dan is het zo dat de dalingen in het hogere segment van die vrije huursector, in Amsterdam heb je het dan over woningen van 1600 euro of meer zelfs. Daar gaat het nog wat harder dan de huurwoningen waar echt veel vraag naar is. Dat zijn de vrije sector huurwoningen van het was boven die sociale huurgrens van 750 euro en tot 1200 euro, Daar speelt het minder. De term expats viel al vanochtend, want dat is de reden dat die dalingen zijn ingezet. Ja, daar wordt naar gewezen eigenlijk door iedereen, ook door Pararius, ook wel voor een deel vakantiehuur, Airbnb-appartementen die natuurlijk leeg stonden, dat dan ook voor wat extra aanbod heeft gezorgd. Maar met name de expat die wegbleef. En dat is denk ik ook wel te zien als je kijkt naar een paar uitschieters nog in de cijfers. Veldhoven bijvoorbeeld, -12% op jaarbasis. Dat zal heel goed met ASML te maken kunnen hebben. Amstelveen staat ook bekend als een plaats waar heel veel expats wonen. Uit India bijvoorbeeld, -8%. En wat je dan ziet, verhuurders die normaal aan expats verhuren, die hebben zich dus eigenlijk gedwongen gezien om hun doelgroep te verbreden. En dan kom je dus uit bij Nederlanders dus. En die hebben iets minder geld te besteden dan een expat. De vraag is natuurlijk, blijft dit ook zo? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot ziet het er niet naar uit dat dit zo blijft. Ja, de expats zijn natuurlijk tijdens COVID de mensen geweest die afwezig zijn geweest. En wat je nu ziet is dat ze weer in grote getalen terugkomen. Nu alle beperkingen daaromtrent toch minder zijn dan voorheen. En in lijn en verwachting ligt dan ook dat de huurprijzen straks weer zullen stijgen. Ja, de expert komt dus terug. Waar is dat aan te zien? Ja, de Groot die baseert dat onder meer op. Hij spreekt natuurlijk verhuurmakelaars veel. Maar ook baseert hij dat aan de bezoekersaantallen van zijn website. Dus een Engelstalige website hebben ze ook. En daar zou het erg druk zijn. En kijk, als dat inderdaad zo uitpakt dat die expat weer aan het terugkomen is nu. Dan zal die vrije huursectormarkt weer heel snel heel krap worden. Want het is natuurlijk een bekend probleem of een bekend fenomeen dat die vrije huursector een klein deel van de totale woningvoorraad is, zo'n 7%. En wat dan meespeelt, dan gaan de prijzen omhoog. Weinig aanbod, veel vraag. En dan kunnen mensen die nu in een sociale huurwoning zitten, maar er eigenlijk te veel voor verdienen, die kunnen niet doorstromen. En er zijn heel veel ideeën om daar wat aan te doen. De Groot die heeft er ook een. Hij vindt dat beleggers geen strobreedte in de weg moet worden gelegd. En volgens hem is dat nu wel het geval. Ja, zelfbewoningsplicht, maar ook bijvoorbeeld een verruiming van de huurcontracten van bijvoorbeeld een duur van 2 jaar naar 3 jaar is van tafel geveegd. Ja, al dat soort zaken helpt niet mee in de flexibiliteit voor een verhuurder. En heeft eigenlijk tot gevolg dat die verhuurder noodgedwongen zijn huurder op straat moet zetten, eerder dan hij wenst. En ook voor een huurder is dat heel erg onwenselijk. En dat laatste is veel discussie over, hè? Ja, dat is een nieuwe regel die is in 2016 ingevoerd. Dat is die tijdelijke huur, hè? Twee jaarcontracten. En kritiek daarop is juist dat verhuurders elke 2 jaar een huurder kunnen zeggen. We zeggen het op en die kunnen dan als een nieuwe huurder erin. En dat is natuurlijk ook een moment dat een huur verhoogd kan worden. Dus daar is wel echt heel veel discussie over hoe dat heeft uitgepakt, die regel. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat als de huurprijs ondertussen is gedaald, dat het voor een verhuurder minder aantrekkelijk is om een nieuwe huurder erin te zetten. Ja, en dan kom je wel voor een dilemma te staan. Want na die 2 tijdelijke contracten, die 2 jaar, als je dan doorgaat met een huurder, dan heeft die huurder daarna veel meer rechten. En is het dus ook, als je bijvoorbeeld een appartement of woning wil verkopen, ook lastiger om dat te doen, omdat die huurder er niet zomaar uit is. Tom Opheikens was dat van de NOS Economie Redactie.

Nou ja, dat dat toch in meer of minder expliciete manier wordt door de werkgever wordt aangegeven dat ze eigenlijk gevaccineerd zouden moeten zijn als mensen dat nog niet zijn of niet willen. Hè. Ook onder zorgverleners zit natuurlijk wel mensen die daar, hè, wat meneer Karner net ook vertelt, zelf de principiële bezwaren hebben. Dat is trouwens een hele kleine minderheid, want op zich is de vaccinatiebereidheid onder werknemers in zorg en welzijn heel erg hoog. Ook daar is een groep die nog niet gevaccineerd is en die ervaren nu druk. Ja, maar wat voor consequenties worden eraan verbonden dan door die werkgevers? Nou, er mogen natuurlijk, het mag niet. En er mogen al helemaal geen consequenties aan verbonden worden, maar daar wordt wel mee gedreigd. Hè. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze zich tot hun vakbond wenden. Ja, want we hebben natuurlijk in Frankrijk gezien, hè, daar moeten mensen in de zorg zich verplicht laten vaccineren. Anders krijgen ze ontslag, heeft Macron gezegd. Ja. Kunt u zich dat hier voorstellen in Nederland, zoiets, zo'n maatregel? Nee. Want het mag ook niet, zegt u. Nee. Het mag niet en ik ga ervan uit dat het kabinet deze inschattingsfout dan ook niet maakt. Alleen dat de werkgevers zijn die denken dat ze er wel mee wegkomen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al in de hele coronacrisis een feit. Ik heb mijn eigen artikel natuurlijk teruggelezen in het AD. En dan reageren de werkgevers ook dat ze zich niet herkennen in het beeld. Nou, dat zal gerust niet. Maar ik vertrouw wel de mensen die zich bij ons melden. En die doen dat niet voor niks, want het is ook geen geringe stap om dit soort zaken over je werkgever aan je vakbond te melden. Nee. En dat is natuurlijk ongehoord. Ik bedoel, nog even los van dat het niet mag. Hè. Het is een grondrecht. De lichamelijke integriteit is van het individu. En niet van de werkgever. Er zitten ook allerlei AVG-aspecten aan. Werkgevers mogen het natuurlijk helemaal niet registreren. Dat doen ze blijkbaar wel, want ze weten ook dat mensen niet gevaccineerd zijn. Maar ook moreel gezien, wij hebben als vakbond heel hard moeten vechten om de juiste beschermingsmiddelen voor zorg- en welzijnmedewerkers in de brede zin voor elkaar te krijgen. Er wordt onbeperkt beroep op ze gedaan. Er zijn heel veel mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die wel het uitgaansleven nu ingaan. Het kan natuurlijk niet zijn dat aan het einde van het liedje de vaccinatieplicht bij de zorgverleners terechtkomt. Ja, dat verhaal snap ik. Toch even het perspectief van die werkgevers ook. En dan kijk ik ook vooral naar wat kleinere bedrijven. Nou, ik zag gisteravond het 8-uur-journaal. Het ging dan toevallig over een paar horecabedrijven. Ja, die moeten gewoon een paar dagen dicht, omdat gewoon een deel van het personeel besmet is. Dus ik kan me vanuit het perspectief van zo'n werkgever ook wel weer voorstellen dat die zegt, ja, ik wil het toch graag weten. Ja, en op de eerste plaats gaan we principieel natuurlijk niet grondrechten van werknemers, van burgers opzij zetten voor economische belangen. Dat is één. Aan de andere kant, wat die werkgevers blijkbaar ook niet beseffen, dat ook al ben je wel gevaccineerd, dan moeten de maatregelen gewoon nog in acht genomen worden. De bescherming, de ventilatie, de 1,5 meter afstand, het handenwassen. Zo deden we het voor de vaccinaties ook. Dat blijft allemaal onverminderd in stand. Hè? En dat is natuurlijk ook vaak het motief van werkgevers die dit soort zaken overwegen. Die denken, als mijn medewerkers gevaccineerd zijn, dan ben ik overal vanaf. En dat is natuurlijk een misvatting die wat mij betreft ook het RIVM wel wat vaker onder de aandacht zou mogen brengen. Ook met vaccinatie moeten de maatregelen nog gewoon in stand blijven. Ja. En ben je dus niet op een koopje uit. Wat raadt u werknemers aan die hiermee te maken krijgen om te doen? Nou ja, bel je vakbond. En als je die niet hebt, ja, probeer je dan toch te verzetten tegen die druk die uitgeoefend wordt. Het mag niet. In het najaar heeft minister De Jonge ook nog gezegd dat hij dat ook absoluut niet overweegt. Nou, daar houden we hem natuurlijk graag aan. En als je nog geen lid van de vakbond bent, word dat dan en bel ons. Ja, maar daar moet u weer reclamezendtijd voor aankopen op NPO Radio. Nee, maar het is natuurlijk wel zaken. Nee. Even serieus dan toch. Het zijn vaak werknemers met minder zeggenschap over het eigen werk. Die aan dit soort mensen die assertief in het leven staan, ook al lid van die vakbond zijn. Over het algemeen staan die hun mannetje of vrouwtje wel. Het zijn juist de kwetsbare mensen, kwetsbaar in de zin van arbeidsmarktpositie, die hier natuurlijk ook last van hebben. Duidelijk, dank voor uw verhaal. Kitty Jong was dat, van vakbond FNV. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. Per maand zijn honderden mensen het slachtoffer van exposing. Dat is het ongevraagd verspreiden van naaktbeelden via sociale media. Volgens het KRO-NCRV-programma Pointer worden in chatgroepen op onder meer Telegram duizenden foto's en video's verspreid van minderjarige meisjes. In de vier grootste Nederlandse chatgroepen hierover werden 200.000 berichten verstuurd met duizenden foto's en video's. De deelnemers van de chatgroepen proberen vaak te achterhalen welk meisje op de intieme beelden staat en vallen die dan lastig via sociale media of WhatsApp. 1 op de 3 mensen die bij een ongeluk zwaar gewond raakt, komt niet in het juiste ziekenhuis terecht, dat meldt het AD. Patiënten worden vaak afgeleverd in een plaatselijk ziekenhuis, maar moeten eigenlijk naar een gespecialiseerd traumacentrum worden gebracht. Specialisten pleiten ervoor om de zorg voor traumapatiënten beter te organiseren. De Telegraaf kopt campings in spanning. De telefoon op Nederlandse campings in Frankrijk staat rood gloeiend nadat daar de coronaregels zijn aangescherpt. Vakantiegangers willen weten of het nog wel zin heeft om te komen, omdat ze geen zin hebben in coronatesten en administratieve romslomp. De eerste afzeggingen zijn ook al binnen. In de Duitse deelstaat Sachsen hoeft het mondkapje straks niet meer op in de supermarkt of in een andere winkel. Het is volgens Duitse media voor het eerst dat een deelstaat de mondkapjesplicht in de winkel schrapt. In de dunbevolkte deelstaat gaat het goed met de coronacijfers. Vorige week werden er maar 2 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. In het OV blijft het mondkapje wel verplicht. En de Amerikaanse autoriteiten zeggen dat bedrijven die zaken doen in de Chinese regio Xinjiang een groot risico lopen op overtreding van de Amerikaanse wetgeving. Volgens Washington is er bewijs voor genocide en andere mensenrechten schendingen in de Chinese regio. Zo staat in een richtlijn die bij de BBC wordt geciteerd. Mensenrechtenorganisaties hebben over Xinjiang al vaker de noodklok geluid, onder meer vanwege dwangarbeid en strafkampen in de West-Chinese regio. Hoeveel kilometer staat er, Tim? Nou, niet zoveel. 40 kilometer. En verreweg de meeste kilometers zorgen voor lichte vertraging. Er zijn er maar 2 die langer duren dan 5 minuten. Om te beginnen op de A12. Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Daar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50, Os richting Apeldoorn. Een file van 6 kilometer tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Ook daar moet het verkeer rekenen op 10 minuten oponthoud. 17:30 is het. Verslaggever Roel Pauw is al de hele ochtend in Limburg. Dat heeft te maken met de wateroverlast daar. Het heeft er al flink geregend. Het regent nog steeds. En het blijft ook nog wel even regenen. En dus worden er allerlei maatregelen genomen. Ja, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Je bent nu in Meersen, hè? Roel, zo straks in Valkenburg, nu in Meersen. Ja. Wat doen ze daar? Ja, echt. Op allerlei plekken in Limburg is het alle zeilen bijzet om het water in het gareel te houden. Want ja, het valt en het moet vroeg of laat richting de zee. Maar daar heb je nog wel een klein beetje invloed op. Tenminste, dat hopen ze hier in Limburg. En dat is alles. Dat is allemaal bedoeld om overlast te veroorzaken. Ik sta hier nu met wethouder van Meersen, Gerard Eijf, bij een beetje geïmproviseerde wal. Het is een mooie vallei. Daar wonen mensen trouwens die hun gazonnetje keurig glad hebben geschoren. Maar het zal niet lang duren of dat gazon verdwijnt onder het water. Want dat wordt hier tegengehouden door deze wal. Ja, maar je ziet hier dus het hoogteverschil vanaf die heuvels die erachter liggen. Al dat water komt deze kant op. En dat ging met een enorme vloedgolf 2 weken geleden. Dus we hebben gezegd, een van de maatregelen die we heel snel moeten treffen is hier een soort keerwal aanleggen. Ja. Dat het water even gedempt wordt en dat het wat gecontroleerder, dat bufferbassin, zeg maar die vijver hier achter ons in kan stromen. Ja, maar deze ligt er nog maar net dus. Ja, die is afgelopen week aangelegd. Oh. Dus naar aanleiding van de ervaringen van 29 juni zijn meteen maatregelen getroffen. Hebben we gekeken van welke spoedeisende maatregelen moeten nu gerealiseerd worden. En het waterschap heeft toen ook meteen dit hier neergelegd. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, vandaag en de komende dagen is het code oranje in Limburg. Maar voor u was het eigenlijk al code rood. We moeten nu gewoon wat doen. Ja, zeker na 2 weken geleden zeiden we moeten nu aan de slag. Want dat kan morgen natuurlijk weer gebeuren. Zowel vanuit de gemeente als vanuit het waterschap. En wij kijken natuurlijk naar ons eigen gebied, hè, de gemeente Meersen. Het waterschap kijkt naar de hele regio. Ja. Die samenwerking is gigantisch intensief geweest de afgelopen weken. En heeft dus geleid tot dit soort maatregelen. Ja. En ook de herstelmaatregelen van de zaken die vorige keer dus doorgebroken waren. Ja, precies, daar lopen we misschien nu even naartoe. Want hier wordt het water dus eventjes op afstand gehouden. Maar ja, het komt hier van alle kanten van de heuvels naar beneden stromen. En dat zie je bijvoorbeeld hier. Hier is een bekken aangelegd. Nou ja, je ziet het voor je ogen vollopen. Ja, het was heel frappant. Dan wel weer een kwartiertje staan. Ja. Dan zie je al dat het niveau zeg maar gewoon stijgt. Hier kan totaal iets van 15.000 kubieke meter water in. Op 29 juni was dat in een kwartiertijd vol. Dus toen stroomde het hier in een kwartier compleet vol. Hopelijk gaat het nu dus wat gedoseerder allemaal. Is het ook niet zo intensief die bui als toen het geval was. Dus, maar toen ging het heel heftig. Hè? Misschien kunnen we nog een stukje die kant op lopen. Soppend door de plassen. De wethouder heeft trouwens hele charmante witte laarzen aan. En daar staat op, ik moet nog eventjes kijken... Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. Nou ja, die hebben veel werk te verzetten deze dagen. En ja, het is ook een steeds groter onderdeel van uw portefeuille geworden, denk ik, hè? Het water. Ja, het water is, dat is hier in Limburg sowieso al een belangrijk onderdeel van de portefeuille. Vaak in stilte, want dan zit je maatregelen te treffen waarvan je hoopt dat nooit mensen er last van hebben. Maar ja, het kan ook zijn met hoog water in de Maas of zoals nu met regenval... dat je dus echt aan de bak moet als lokale overheid. Ja. Nu hebben we even geen zicht op dat spaarbekken. Een mooie houtwal is hier. Oh ja, daar gaan we de hoek om. Er staan nog dranghekken van en je ziet de sporen van zware machines die hier aan het werk zijn geweest. Want 2 weken geleden ging het hier mis. Het was een kleine doorbraak, toch? Ja, je zag dus hier waar die werkzaamheden die weg is aangelegd. Dat was dus gewoon een groot gat. En het water stroomde dus gewoon eigenlijk vanuit het bekken daar de beek in. En stroomde daarmee naar het stroomafwaarts. En dan zit je aan de achterkant van de woningen daar. Ja. Met een enorme modder en rommel die mee gegaat. En die kregen ook daadwerkelijk water binnen? Die kregen water binnen. Dat was een complete beek door het huis. Achter stroomde het naar binnen en voor stroomde het weer uit. Dat was echt bij sommige mensen een drama. Echt een drama. En wat ook heel erg is, het raakt ook je basale veiligheidsgevoel. Hmm. Want je huis is toch je geborgen plaats waar je altijd naartoe kan. En als dat niet meer veilig is, dan voel je je helemaal ontheemd. Dus ook op dat vlak denk ik dat het de mensen echt enorm geraakt heeft wat er gebeurt. Los van de materiële schade. Nou ja, goed. Er is dus werkverzet hier. Als het goed is, zijn we nu berekend op de meest extreme omstandigheden. Maar even goed, ik denk dat de mensen hier wel een beetje met ingespannen afwachting leven. Met alle regen die nu nog naar beneden komt vallen. Bedankt, wethouder van Meersen. Ja, vanuit Meersen, Limburg. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Deeper than I can't feel high enough. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Four Non-Blondes, what's up? Dat vraag ik ook aan jou, Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren in Stand.nl? Ja, er wordt een debat gevoerd vandaag, ergens in de Tweede Kamer. Alweer, over corona. Ja, gaat maar door. Zeiden wij allemaal met een zucht, denk ik. Maar wel weer nodig om te debatteren. En de vraag die we eigenlijk aan onze luisteraars ook voor willen leggen is: wat moet er wat u gebeuren? Moet er strengere maatregelen worden genomen? Nog meer versoepelingen worden teruggedraaid vanwege het hele hoge aantal besmettingsgevallen waar we mee zitten? Of zegt u, nou, laten we even wachten. Er zijn ook genoeg berichten over dat de piek alweer voorbij is. Vandaag schrijft Louis Koes, viroloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, dat we ook niet te snel in paniek moeten raken. Hij zegt, de inzet geweest bij het kabinet is kwetsbaren beschermen en zorgen dat de ziekenhuizen niet overlopen. Nou, als je kijkt naar die twee zaken, dat gaat allebei niet gebeuren. Het aantal besmettingen zit natuurlijk met name onder jongeren. Die lopen een relatief laag risico. En tuurlijk, er wordt wel gewaarschuwd voor long-covid. Maar hij zegt, je kunt moeilijk heel veel beperkende maatregelen op gaan leggen die iedereen treffen voor de kans dat jongeren misschien long-covid gaan oplopen. Dus dat is een hele andere manier om daarnaar te kijken. De vraag is natuurlijk ook hoe Kamerleden zich vandaag gaan opstellen. Vanuit de Tweede Kamer bij de versoepelingen kwamen destijds wel veel vragen en waarschuwingen. Zijn we niet te snel? Nou, daar zal het een deel over gaan. Maar ook gericht op de toekomst, wat moet er nu gebeuren? Komen die mondkapjes weer terug? Moeten we weer zou gaan thuiswerken? Moet de horeca weer vroeger dicht of niet? Laat van u horen straks. Het kabinet moet meer versoepelingen terugdraaien. Dat is de stelling aan de hand waarvan we gaan discussiëren. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En stemmen kan natuurlijk ook via de site van Stand.nl. Het grappige is natuurlijk dat die politici zijn eigenlijk net mensen. Hè? We hebben vandaag in het nieuws dat ja. INO research onderzoek. Dus dat doen ze elke maand. Toen de versoepelingen er kwamen, was iedereen, ja, geweldig, fantastisch. Drie kwart voor, hè? Of twee derde, ja. Wat was het? Ja. En nu zegt iedereen ineens weer van, ja, maar ja, het is allemaal veel te snel gegaan. Ja. Dus ja, we zijn zelf ook een beetje. Ja, en Wilco had natuurlijk wel het debat van vorige keer teruggeluisterd. Ja. En er zaten best wel wat waarschuwingen. Ja. Maar uiteindelijk is een meerderheid van de coalitie of van de Tweede Kamer natuurlijk, heeft er wel mee ingestemd. Ja, dus wat is dan uw wijsheid? Precies. Is het een beetje. Straks reageren in Stand.nl. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Woede is misschien wel de allermoeilijkste emotie om te beheersen. Maar als je naar kunst kijkt, is het wel de leukste om te verbeelden. Deze keer over woede. Het ziet er echt heel agressief uit. Kijken op gevoel. Vanavond 21:50 op NPO 2. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Limburg wordt vandaag opnieuw flinke wateroverlast verwacht. Het KNMI kondigde code oranje af, omdat er tot morgenavond waarschijnlijk veel regen zal vallen. Er kan per dag meer dan 75 milliliter regen vallen, zegt Weerplaza. Maar lokaal kan het zelfs oplopen tot meer dan 150 millimeter. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het snel stijgende aantal coronabesmettingen en over het terugdraaien van een aantal coronaversoepelingen. D66 pleit ervoor dat thuiswerken weer de norm wordt. Ook PvdA, SP en GroenLinks denken dat het verstandig is om het advies weer van stal te halen. De brancheorganisatie van biologische boeren slaat alarm over de aardappelziekte Phytophthora. Die gaat momenteel flink rond onder de 260 biologische aardappelboeren in ons land. De oogst kan daardoor teruglopen tot slechts een kwart van de normale oogst. Vanmiddag doet de rechter uitspraak in de zaak over schoemeldiesels van Volkswagen. 6 jaar geleden bleek dat Volkswagen met schoemelsoftware massaal uitstoottesten van auto's manipuleerde. Een groep Nederlandse kopers wil de automaker aansprakelijk stellen en spande samen een rechtszaak aan. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza. Marco Verhoef. Hoeveel millimeter gaat er vallen vandaag, Marco? Ja, dat hangt er dus sterk vanaf waar je in het land bent. Dat kan 0 zijn in het noordwesten van het land. En dat kan meer dan 50 zijn. En misschien op sommige plekken wel 100 in Limburg. Het Heuvelland met name, daar gaat de meeste neerslag vallen. Dat heeft te maken met een laag drukgebiedje wat boven het westen van Duitsland aan het rondtollen is. En daaromheen krullen de verschillende regengebieden. Ja, die doen dus met name steeds Limburg aan. Het systeem ligt vast. En dat betekent ook dat die krullen met buien, dat die steeds over dezelfde locatie trekken. En dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat het daar langdurig kan regenen en dat het zo kan optellen. Nou ja, tel daarbij op het Heuvelland. Dat maakt het allemaal niet makkelijker, dit soort hoeveelheden om te verwerken. En dat betekent dat er dus een gerede kans is op stevige wateroverlast in die hoek van het land. En de rest van het land? Ja, dat valt dus wel mee. Ik denk dat er een vrij scherpe overgang ligt in neerslaghoeveelheden over het oosten van Brabant, het oosten van Gelderland, richting het uiterste zuidoostpuntje van Drenthe. Alles ten zuidoosten daarvan, die krijgt te maken met flink wat water, waarbij de meeste regen, als gezegd, dus valt in Limburg. En alles ten noordwesten daarvan en westen daarvan krijgt weinig of vrijwel geen neerslag. Overigens, voor zon is niet al te veel ruimte vandaag. Wel flinke temperatuurverschillen, want in het noordoosten kan het 25 graden worden. In het zuiden met al die regen 19 of 20 maximaal. Ja, en dat gaat morgen eigenlijk zo door, hoewel we dan niet meer die 25 graden kans hebben, dat niet. Maar het weerbeeld blijft morgen hetzelfde, met ook dan de meeste regen in het zuidoosten en in het noordwesten met een beetje geluk een droge dag. Droge dagen gaan er voor het hele land komen vanaf vrijdag. Vrijdag nog een laatste bui in het zuidoosten, maar niet meer de neerslaghoeveelheden van deze 2 dagen. En daarna gaan we een droge periode tegemoet met flink wat zon. En dan worden de nachten minder klam en overdag is het vaker 25 graden. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met filenieuws. Zoals gebruikelijk op de woensdagochtend valt de spits heel erg mee en op de meeste plaatsen in het land kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn 2 plaatsen waar de vertraging oploopt. Om te beginnen op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein staat een file van 3 kilometer. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. De vertraging staat 10 minuten. Ook is het druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg staat een file van 7 kilometer. Die zorgt daarvoor een kwartier vertraging. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld-teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Patrick Konrad was al de beste wielrenner van Oostenrijk. Gisteren in de 16e etappe in de Tour 2021 was hij ook de beste. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En hij probeerde het al een paar keer eerder in deze Tour. Nou, nu lukte het. Hij deed een mollemaatje. Ja, hij deed een mollemaatje. Hij had ook het goede voorbeeld gekregen. Want in die etappe waar Bauke Mollema won afgelopen weekend, daar was hij tweede. En hij wist dus precies hoe het moest. Hij wist ook precies hoe het niet moest, want hij bleef toen zitten in die kopgroep toen Bauke Mollema wegsprong. En nu deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Een kilometer of 36 voor de finish sprong hij weg. En hij vergrootte zijn voorsprong. Hij was ook verreweg de beste klimmer trouwens uit de kopgroep. En er was nog een aardige klim te doen. Dus hij deed het gewoon echt op precies de goede manier. Het was een van die renners die trouwens in het begin van de Tour ook op de grond heeft gelegen bij die massale valpartijen. Echt gebutst en gehavend. En is daar toch echt heel goed van hersteld. Twee keer kampioen van Oostenrijk. Ja, dit was eigenlijk zijn eerste echte overwinning, hè, als je die kampioenschappen even wegstreept. Dus het was een hele mooie voor hem. De klassementsmannen die deden het eerst rustig aan, kan je zeggen, tot Wout van Aert ineens de turbo aanzette. Een poging om de concurrentie te lossen, Wout? We hoorden van Mike in de radio dat er toch sommige favorieten niet echt helemaal vooraan zaten. Dat was natuurlijk het zijn om toch te proberen. Dus het was geen geslaagde poging, maar wel een mooie poging, denk ik. Was ook even een prik met Vingegaard om misschien Pogacar even te laten schrikken? Ik weet niet of hij geschrokken is, maar het is niet echt op 8 kilometer tijd 5 minuten gaat dichtrijden. Nee, nee. Maar die andere jongens die staan allemaal kort bij Jonas en dat wordt stilaan een secondenspel. Dus elke voorsprong die je kunt pakken is mooi meegenomen. Ja, hij probeerde het toch even, Wout. Ja, en hij probeert het niet voor zichzelf, maar inderdaad voor die Jonas Vingegaard. Die ploeggenoot die derde staat in het klassement op 5.32. Dat wel, van Tadej Pogacar. Maar ik vond het wel een aardige poging, want er was toch wel degelijk paniek. Het was vooral even zoeken van zitten alle mensen uit de top 10 in dat kleine groepje dat uit het peloton is losgemaakt. Nou ja, toen ze eens even heel goed gingen kijken, zagen ze inderdaad dat eigenlijk alle concurrenten er wel bij zaten. Maar het belangrijkste was dat Tadej Pogacar op dat moment in één keer geen enkele knecht, geen enkele helper meer bij hem in de buurt had. En dat is misschien wel een voorteken voor de dag van vandaag en de dag van morgen, dat ze gaan proberen om Tadej Pogacar te isoleren en te kijken of ze hem op die manier kunnen afmatten. Dus ik vond het wel een geslaagde poging. 14 juillet vandaag, Franse Nationale Feestdag. Ja, Fransman, dat is denk ik uitgesloten. Of... Ja, als je kijkt in het klassement, dan zie je Guillaume Martin als beste Fransman op de 9e plek staan, op 8 minuten ruim. En Guillaume Martin is een beetje een jojo. Die stond op een gegeven moment 9e. Die zat in een ontsnapping. Toen stond hij in één keer 2e in het algemeen klassement, tot ieders verrassing. En de dag later zakte hij weer terug naar de 9e plek. Dus daar verwacht ik niet al te veel van. Zeker niet met die aankomst bergop. Nee, ik denk dat de echte klassementsmannen, en dan bedoel ik gewoon de top 5 van het klassement, de top 6, hè, doen we maar, omdat Kelderman natuurlijk 6e staat in dat klassement. Ja, die moeten vandaag echt aan de bak. Ja. Want we krijgen een aankomst bergop. Aankomst op hoogte dus. Met een klim van de buitencategorie. Ja, daar kan echt niemand zich meer voor stoppen. Dan krijgen we een hele andere etappe dan die etappe van gisteren, waar de klassementsmannen dachten, tot in die laatste kilometers, van we doen het lekker rustig aan. Als ze nog wat willen, moet het vandaag of morgen? Ja, zeker. En morgen misschien. Vandaag en morgen. Ja, vandaag en morgen. Morgen ook aankomst bergop. Ook buiten categorie. Het gaat natuurlijk om het algemeen klassement. En we hebben het er al vaker over gehad. Het gaat dus ook om de bolle trui. En die is weer interessant voor Wout Poels. De leider in dat klassement. Die mag vandaag ook weer starten in die bolletjes trui. Gisteren heeft hij geen punten gepakt. Een beetje chaotische etappe gisteren. Hij zat er gewoon niet bij vooraan. Ja, en vandaag zal hij dus echt met de besten mee omhoog moeten op die slotklim. Want anders loopt hij toch het risico dat hij de bolletjes trui kwijtraakt aan een klassementsman. Gaan we allemaal horen vanaf vanmiddag in Radio Tour de France, hier op deze zender, NPO Radio 1. U hoorde Gio Lippens. Utrecht dan. Volgens de burgemeester daar, Sharon Dijksma, is het een stevige maatregel, maar kon zij niet anders. In Utrecht gaan vanaf dit weekend de parken vanaf 11 uur 's avonds dicht vanwege overlast door jongeren die daar rondhangen. En drinken en harde muziek draaien. Nou, buurtbewoners hebben daar last van en de handhavers die krijgen ook te maken met agressie. Verslaggever Josephine Trehi was gisteravond in het Griftpark in Utrecht. Hier zitten wat jongeren op een bankje, scooter ervoor geparkeerd. Hoi. Hadden jullie gehoord dat ze de parken weer dicht gaan doen? Nou, ik las het net. Precies net. Ik las het echt net. Zijn jullie hier geregeld? Ja. Echt wel, elk weekend wel. Een beetje feesten. Ja. Roken. Bijvoorbeeld. Ik weet niet of het iets te maken heeft met dat het dicht was tijdens corona. Dat de omwonenden gewend zijn geraakt aan de wat stillere parken dan. Oh, dat kan ook. En is het inderdaad luidruchtig hier? Ja, er wordt wel veel geschreeuwd en zo. Ja, het is wel het hoogtepunt meestal van het weekend. Weet je, dan gewoon allemaal feestende mensen hier. Ja, echt? Ja, maar soms dan zie je ook heel veel glas ook op de grond liggen. Dus wat betreft dat snap ik het ook wel weer wel. Ja. Maar het is wel altijd wel gewoon gezellig. En wat moeten jullie dan vanaf het weekend? Want het gaat vanaf vrijdagavond in. Ik denk gewoon iets kleinere parkjes zoeken. Gewoon niet meer van die hele grote groepen van echt 100 man of zo. Want dat was het geval? Ja, wel heel de berg stond vol. Heel deze stoepen stonden vol. Dus ja, ik denk wel dat het gewoon in kleinere groepjes dan weer wel gaat gebeuren. Komt een groepje mannen aan in uniformen. Het ziet eruit alsof jullie een soort toezichthouders zijn, klopt dat? Dat klopt zeker. Het is een toezichthouding van de gemeente hier al. En houden toezicht in de parken dat mensen zich aan de 1,5 meter houden. Niet te luidruchtig zijn. En ja, dat doen wij dus tot 11 uur. En dan s'nachts zijn het de boa's? Ja, handhaving, boa's. Ja. Die doen het in de nacht. Snappen jullie het? Die parken moeten s'nachts dicht, want het is te luidruchtig, overlast, dat soort dingen? Ja, in principe wel. Want er zijn echt wel dagen dat we dat meemaken en dat we ook zelf helpen moeten hanteren om de velden licht te halen met de handhaving samen. Ja, mensen zijn, ze hebben een drankje op, willen niet meewerken. Er komt af en toe nog wat agressie naar je toe. Ja, dan grote groepen jongeren inderdaad. Ja. Nee, maar inderdaad wat hij zegt. Jongeren die aan de drugs zitten, die dranken, noem maar op. Er zijn zelfs minderjarigen hier al die inderdaad aan de drank zitten. Ja. En dat wordt allemaal op gekeken. Ja. En ik snap echt wel dat de luidruchtigheid af en toe veel te ver kan gaan. Maar ja, waar moeten ze dan naartoe, hè? Gaan ze gewoon op het pleintje om de hoek zitten? Ja, maar dan is er niet met mijn pakje aan. Kijk, zolang ze hier niet zijn, dan is mijn werk gedaan. Meneer komt met een hondje aangelopen. Goedenavond. Goedenavond. Woont u hier in de buurt? Ik woon hier in de buurt, ja. Dat klopt. U heeft gehoord dat het park weer dicht gaat vanaf 11 uur, want het zou te veel overlast geven. Is dat iets wat u herkent? Ja, dat herken ik wel, want ik woon hier dicht in de buurt. En zelfs tot 's nachts 12 uur, 00:30, 01:30 gaat het gewoon door. Uh-huh. En we komen door de straat heen te schreeuwen en te brullen. Dus ja, dat merken we wel. Ja. Dus een goed idee dat het park dicht gaat? Ja, nou ja, aan de ene kant hoort het lawaai ook een beetje bij de stad. Daar kies je ook voor, niet op het platteland. Wat ik gewoon zelf wel zag, dat met name grote groepen, en dat is met name bevolkt door studenten en volgens mij vaak van korpsleden, gewoon niet het verzoen om als je zo'n mooi park hebt, om het ook netjes achter te laten zoals je het aantrof toen je er kwam. Ja, dat zijn zo wat reacties in het Griftpark, dus een van de parken in Utrecht die vanaf komend weekend, als het aan de burgemeester ligt, dichtgaan vanaf 11 uur 's avonds. Eens kijken wat ze daarvan vinden in de gemeenteraad. Ik praat even door met D66 gemeenteraadslid Maarten Koning. Meneer Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Begrijpt u, laten we daar eens mee beginnen met het eind van die reportage van net, dat die omwonenden daar helemaal knettergek van worden van de overlast. Ja, en ik vond het een hele begrijpelijke reactie van deze meneer. Hè. Die woont daar in de buurt. Die ervaart ook die overlast. Die wil dat daar wat aan gedaan wordt. Wij willen dat ook. We zien ook dat het in de afgelopen weken ook gedaan is. En anderzijds, ja, kijk, je woont inderdaad ook in de stad waar wat reuring kan zijn. Hè, waar het waar inderdaad het ook drukker is dan in de omgeving daaromheen. Kijk, wat wij vooral nu zien is dat er meteen wordt gegrepen naar het allervergaandste middel, namelijk het sluiten van de openbare ruimte. En wij als D66 zijn er niet van overtuigd dat eigenlijk in die escalatieladder daar naartoe, dat daarin echt alle mogelijkheden uitgeput zijn. En dat is waarom wij echt bijzonder kritisch zijn op deze actie van het college. Maar wat moet er dan gebeuren wat u betreft? Ja, nou wij willen allereerst dat toezicht en handhaving op deze plekken versterkt wordt, geïntensiveerd wordt. We hebben uit informatie van de burgemeester begrepen dat er in totaal tientallen boetes uitgedeeld zijn in die drie parken in totaal over een aantal avonden bij elkaar. En ja, daaruit lezen wij eigenlijk af dat er nou gemiddeld misschien per avond, per park, 2 of 3 boetes zijn uitgedeeld. D66 voor het uitdelen van meer boetes? Nee, kijk, wij vinden wel, je moet ervoor zorgen dat je die in die escalatieladder, dat je daarin de verschillende mogelijkheden die je kan benutten, dat je die eerst in moet zetten. Totdat je overgaat tot een generieke maatregel die iedereen raakt. Maar we horen ook verhalen van mensen die daar rondlopen en die dus die boetes uit moeten delen of de orde moeten handhaven, dat die ook voortdurend bedreigd worden en uitgescholden en agressief benaderd. Ja, en daarom is juist die handhaving zo belangrijk. Hè? En moet dat niet het einde zijn, maar moet dat het begin zijn van op het moment dat je die overlast ziet, dat je die zelfs wat agressieve benadering soms terug zal krijgen. Nou, dat zullen misschien mensen zijn die inderdaad in dat geval bijvoorbeeld hebben wildgeplast of dronkenschap, dat daar sprake van is. Dat zijn allemaal titels waarop je kan handhaven. En dat zijn dan zaken waarvan wij zeggen van zet dat eerst in. Ja. En grijp niet meteen naar een maatregel die iedereen raakt. Daarnaast, ja, we hebben gisteren een debat gehad in de gemeenteraad hierover. En daaruit bleek ook eigenlijk wel dat niet in ieder park de problematiek hetzelfde is. Dat in het Wilhelmina Park bijvoorbeeld de overlast en de meldingen daarvan echt significant anders waren dan in andere parken, dat het minder was. Bovendien staat in het Griftpark staat een camera waarmee ook toezicht gehouden kan worden en waarmee veel meer gericht kan worden gehandhaafd. Ja, dat moet eerst worden gedaan. Ja, duidelijk. U gaat nog een motie indienen, begrijp ik, om toch het besluit deels terug te draaien. Dank voor de reactie nu. D66 gemeenteraadslid Maarten Koning is dat. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Op de overvitte woningmarkt zou je denken dat elk huis in een mum van tijd wordt verkocht nu. Maar in Eindhoven hadden kopers bij één huis geen haast, lezen we bij Omroep Brabant. Een tussenwoning in het stadsdeel Gestel is het goedkoopste huis van de stad. Voor €200.000 een koopje in deze tijd. Koop je volgens de makelaar een authentieke, naar eigen smaak in te richten kluswoning. Maar toch wil niemand het hebben. Op een online biddingsite was geen interesse van een starter of belegger. De makelaar snapt er niets van en kan alleen maar gissen. Misschien was het huis toch te duur. Voorlopig staat het huis nog altijd te koop. En wie nog iets leuks zoekt voor in huis of in de tuin, kan misschien terecht in Bilthoven. Daar wordt het lokale zwembad gesloopt en is nog van alles te verkrijgen. Zoals een duikplank, een glijbaan of een badmeesterstoel. Maar wees snel, waarschuwt de gemeente, want er is al van alles weg. Leuningen van de balustrade, die zijn ze aan het verwijderen. En een aantal kapstokken uit de kleedkamers. Ja. Met de bovenrekken, die willen ze in de keuken gebruiken voor iets. Dus. Een glijbaan of zo? Zie ik daar ook nog een glijbaan? Ja, daar hebben we vanochtend belangstelling voor gehad. Maar die mensen die gaan kijken of ze dat ding kunnen gebruiken. En anders dan zal die in de sloop meegaan. De opbrengst gaat trouwens niet naar de gemeentekas, maar naar een goed doel. In Amerika is veel te doen over een nieuw product waarmee je een pistool eruit kunt laten zien alsof het is gemaakt van Lego. De Washington Post schrijft daarover. Een bedrijf uit Utah kwam er vorige week mee op de markt. Onder meer als statement voor mensen die tegen wapenbezit zijn. En omdat de schietsport leuk zou zijn. Maar critici zijn er helemaal niet blij mee en wijzen erop dat kinderen geregeld per ongeluk een schot lossen. Een advocaat zegt tegen de krant dat er juridisch niet heel veel aan te doen is. Speelgoed mag er niet uitzien als een wapen. Maar in veel staten zijn er geen wetten die verbieden dat wapens vermomd worden als speelgoed. Een groot feest in Veendam. Daar kwam gistermiddag het 500ste pleziervaartuig van dit seizoen binnengevaren. Dat lieten ze in de Groningse plaats niet zomaar voorbij gaan. De wethouder verwelkomde het stel uit de Duitse plaats Oranienburg in de haven met een tas vol lokale producten. En dat klonk zo. Congratulering, ziet de 500ste boot hoe Veendam bezocht. Zo, ik heb het voor je metgebracht. En schone tassen met allemaal dingen over Veendam. Dat is een beetje Louis van Gaal Engels, maar dan in Duits dit. Volgens de wethouder verdient de vaarroute bij Veendam meer aandacht. Hij wijst op het unieke stukje met 27 bruggen en in 5 kilometer. Dat zie je volgens hem nergens anders. En gibt's nog irgendwo ein Stau, Tim? Ja, er staat 35 kilometer file verspreid over het land. En in de meeste gevallen zorgt dat voor korte vertragingen van rond de 5 minuten. Er zijn twee plekken waar je iets langer stilstaat. Om te beginnen op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein staat een file van 4 kilometer. Dat komt daardoor de werkzaamheden. 10 minuten vertraging heb je daar. En het is druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Een file van 8 kilometer tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Dat komt daardoor een auto met pech. De vertraging is daar een kwartier. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave, Beach Boys, God Only Knows, klassieker. 8:57 is het. Hij komt weer in heel wat plaatsen in Nederland deze zomer. Illusionist Hans Klok met zijn nieuwe familieshow. Hans, goedemorgen. Even die telefoon bij je oor goochelen. Wat is dit nou weer? Zitten we midden in een Hans Klok-illusie of wat is dit? Hallo. Hey Hans. Ja, sorry. Ik moest even de auto aan de kant zetten. Ik dacht even dat je jezelf aan het wegillusioneren was. Maar gelukkig, je bent er. Op de Nationale Radio, mooi. Ik had het al aangekondigd, een nieuwe tour. Morgen begin je ermee. Vanmiddag is er een open repetitie met 5 razende motoren. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik heb het. Dit is een show die draait, Hans Klok en Friends. Dus ik en mijn vrienden. In de coronatijd heb ik natuurlijk nogal de tijd gehad om na te denken van wat ga ik nou doen? Ik zat in Las Vegas. En toen dacht ik van, als ik nou eens al die fantastische artiesten vraag waarmee ik heb opgetreden in Parijs, in Las Vegas, in Shanghai. En als ik nou een verzameling maak van die, want hey, je wordt ook bevriend met elkaar, omdat je zo lang met elkaar kleedkamers deelt en zo. En dat is eigenlijk, dit is de uitkomst. Dus het is een Hans Klok show met alles verdwijnt, verschijnt, ontsnappingen, zweven, noem maar op. Dus de meest onmogelijke wonderen gebeuren. En daarnaast optreden van vrienden die ik heb over de hele wereld. Waaronder bijvoorbeeld Diorios, en dat is een act uit Brazilië, maar het treedt eigenlijk altijd op in Las Vegas. Waarbij 5 motorrijders kriskras door een stalen kooi, een ronde kooi. Ja, het is moeilijk te omschrijven, zeg maar, op de radio. Maar is dat zoals vroeger op de kermis had je dan de steile wand, zeg maar, dat zoiets? De steile wand, nou, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Ah, en ja. Dan 2.0, want ja. Dit is een bol. En ze gaan razendsnel, het waren er 6, nu nog 5. Want het is gewoon een levensgevaarlijk nummer. En ik ben echt trots dat ik dit aan het publiek mag presenteren. Maar jij gaat daar dan tussen staan of iets? Of wat? Nou, dat hebben we nu 2 keer geprobeerd. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. We willen maar zonder mij is het heel goed. Kijk, het is wel met zo'n voorstelling is het wel, als ik mijn voet breek, dan houdt het wel helemaal op. Ja. Ik ben de man op de poster. En dat moet ook iedereen eromheen. Ja, ik zat vroeger in André van Duinenvuur als artiest, als gastartiest. Maar als André een keer niet kon, omdat hij de griep had, ja, dan ging het feest niet door natuurlijk. Nee. Zij, even coronatechnisch, hoe gaat dat zo'n show? Kan dat allemaal, wat je van plan was van tevoren? Nou ja, we pakken het zo veilig mogelijk aan. Mensen moeten natuurlijk wel een bewijs laten zien dat ze getest zijn. Hè? Dat je die app gedownload hebt, dat je dat kan laten zien. Of je moet een test gedaan hebben 48 uur van tevoren. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel ding. Maar ja, om nog langer te wachten voordat we een keer gaan optreden. Je merkt het ook aan, ik merk het aan mezelf. Je routine, weet je. We hebben nu afgelopen 2 maanden keihard moeten repeteren om weer op een beetje dat niveau te komen. Maar dat geldt ook voor die motorrijders. Die zijn nu al 3 keer naar beneden gelazerd. Ja. Dat geldt ook voor de luchtacrobaten. Ja. Kijk, je talent hou je, maar je routine verlies je. En die coronakilo's, coronakilo's moeten er ook een beetje af, hè? Coronakilo's, daar zijn we ook hard mee bezig. Maar dat is ook nog niet bij iedereen gelukt. Zeker bij mijzelf niet. Nou ben ik kampioen buikinhouden. Dus dat... Die truc moet je ons allemaal eens even leren. Ja, nou, die is niet zo heel moeilijk. Mijn broer zei een keer, hoe kom je aan die buikspieren? Ik zeg, nou, ik hou de hele dag mijn buik in. Nou weet ik heb een klassieke dansopleiding gedaan als kind. De eerste jaren. Ik wilde geen danser worden, maar dat was bij BMW Felix wel. Ja. En dan leer je natuurlijk ook als een gek altijd je... helemaal op te strekken en je buik in te houden, schouders naar achteren. Nou, ik ben mijn ouders nog altijd dankbaar dat ze mij dat hebben laten doen. Omdat het, als je optreedt, heel belangrijk is. Dus buik inhouden. Ja. Heel Nederland houdt zijn buik in. Het is even wat anders dan Las Vegas, maar Nederland ook leuk. Je gaat het hele land door met Hans Klok en Friends dus. Dank je wel en heel veel succes. Ja, kom kijken in Utrecht. Hoi hoi. Dank je. Doei doei. NPO Radio 1. Spraakmakers. Ik denk dat niemand tijdens de coronacrisis wonderen heeft verwacht van dit kabinet. Als je nu kijkt naar de snelheid van de versoepelingen, kan je zeggen, nou, hier is inderdaad een inschattingsfout gemaakt. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind het zelfs nog wel genadig om het een inschattingsfout te noemen, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Het is nogal wat als je excuses maakt voor een persconferentie van 3 dagen ervoor. De vertrouwde nieuwsquiz. Ben je er helemaal klaar voor of half? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal, dan gaan we ook de hele quiz spelen. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn, onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender?

Het is goed te doen op de Nederlandse weg. Er staat zo'n 20 kilometer file. Er zijn dan ook maar twee plaatsen waar de vertraging oploopt tot meer dan 5 minuten. Om te beginnen op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein staat een file van 3 kilometer door de wegwerkzaamheden daar. De vertraging is daar 5 minuten. En het is druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg staat een file van 5 kilometer door een auto met pech. De vertraging is daar 10 minuten. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker, dat maakt je vrolijk. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij. Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Griekenland al vanaf €249. TUI, discover your smile. Vanavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming, vanavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Mensen die zwaar gewond raken na een ongeluk, die komen niet altijd in het goede ziekenhuis terecht. En daardoor krijgen ze ook niet de juiste zorg, zegt Loek Lenen, hoofd van de traumaafdeling van het UMC Utrecht. Hij vraagt daarvoor aandacht in het AD vanochtend. Meneer Lenen, goedemorgen. Goedemorgen. Een derde van de patiënten met ernstig letsel die komt in het verkeerde ziekenhuis terecht, zegt u. Dan gaat het dus over zwaar gewonde mensen. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt om een aantal redenen. Eén is de herkenbaarheid op straat is soms erg lastig. En twee is de afstand tot het ziekenhuis bepalend voor waar de patiënt uiteindelijk terecht gaat komen. Ja, dat klinkt toch op zich logisch. Dus laten we zeggen, iemand wordt met een ambulance weggebracht. Dan ga je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zou ik zeggen. Nee, maar dat is een verkeerde veronderstelling. Je moet naar het juiste ziekenhuis gaan, wat afgestemd is op de zorg die de patiënt nodig heeft. En dat is een systeem wat we zo'n 20 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd hebben, waarbij we de zorg in Nederland voor de traumapatiënt geregionaliseerd hebben. Waarbij de meest ernstig gewonde patiënt ook in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomt, die de infrastructuur heeft en de juiste mensen heeft om snel en adequaat bij dit soort ernstige gewonde patiënten de dingen te doen die dan nodig zijn. Maar ook al is dat iets verder weg rijden, zeg maar, dus meer kilometers, dan nog heeft dat de voorkeur boven het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Ja, zeker. Omdat als je dan uiteindelijk meet in het eerste uur wat er dan effectief gedaan wordt, dan is die paar kilometer extra rijden weegt niet op tegen de adequaatheid van de organisatie in een dergelijk ziekenhuis. Zodat ook die adequate zorg sneller en adequater en beter geregeld wordt. Ja. En u zegt eigenlijk is dit dus ook het plan, het idee, maar gebeurt het in de praktijk niet? Hoe kan dat dan? Dat komt, zoals ik al gezegd heb, dat het erg lastig is om op de plaats van het ongeval soms in te schatten hoe de wereld eruit ziet en hoe ernstig de patiënt gewond is. Dat kan door verborgen letsels zijn. Mm-hmm. En we hebben ook in onze studie waar het hier over gaat, die namens de landelijke traumaregistratie gedaan is, namens de landelijke netwerk acute zorg, laat zien dat het erg lastig is voor patiënten die bijvoorbeeld borst- en buikletsels hebben, om duidelijk te hebben wat het probleem is en waar dan uiteindelijk die patiënt naartoe moet. Hetzelfde geldt voor met name oudere vrouwen. Die hebben vaak een verborgen letsel. Die klagen vaak veel minder dan de gemiddelde Nederlander. En uiteindelijk zie je dat ze dan niet in het juiste ziekenhuis terechtkomen. Ja. Maar dat probleem los je toch dan eigenlijk nooit op? Want die diagnose, die eerste diagnose, die blijf je houden natuurlijk. Ja, dat is ook waar we een groot veld van onderzoek hebben. Waar we gaan kijken naar de triage en de mogelijkheid van de juiste triage. Het uitkiezen van de juiste patiënt voor het juiste ziekenhuis. Daar wordt op dit moment aan een landelijk onderzoek gewerkt om met behulp van een app te zorgen dat de juiste patiënt ook naar de juiste ziekenhuizen toe gaat. Want laten we zeggen, als dit optimaal functioneert, dan red je daar ook mensenlevens mee. Absoluut. En we hebben ook al in een aantal jaren geleden, aan het begin van de introductie van de regionalisering van de traumazorg, hebben we kunnen aantonen dat door die regionalisering, de juiste patiënt op de juiste plek, dat we een reductie van ongeveer 50% van de mortaliteit hebben kunnen krijgen. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Ja, en kijk, ja, een patiënt zelf kan er natuurlijk ook niet zoveel over zeggen. Die ligt daar, die kan daar geen invloed op uitoefenen, lijkt me. Nee, dat is ook het probleem is juist bij die ernstige onder patiënten dat het erg lastig is. Maar het is ook lastig voor het ambulancepersoneel. Kijk, op het moment dat je een patiënt hebt die op weg is naar een steeds slechtere situatie, dat je zo snel mogelijk van die patiënt af wil. Hè? Dat is iets heel logisch wat je tegenkomt. Ja. En het punt is ook dat we daarvoor moeten zorgen dat we met de middelen die we hebben, en die hebben we in Nederland, dat we met de patiënt niet meer met die ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis sturen, maar dat we die patiënt met de helikopter naar het adequate ziekenhuis brengen. Ja. En dat is wel een van de uitzonderingen die we hebben in Nederland, dat eigenlijk zelden die patiënt met de helikopter vervoerd wordt, terwijl dat in andere landen eigenlijk niet meer dan gewoonte is. Kijk, dus ook daar is nog wel terrein te winnen, duidelijk. Dank voor de toelichting. Loek Leenen, hoofd van de traumaafdeling bij het UMC Utrecht. Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all take my geluid van Paul Simon, Kodachrome was dat. Het is nu 13 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. We hadden het over het dorp Doodstil dat vanaf vandaag een eigen dorpsgeluid heeft. In dat gesprek kwam al even naar voren dat er veel discussie is over waar die naam Doodstil vandaan komt. De luisteraars hebben ook nog wat theorieën. Volgens Rick heeft het te maken met een lijkkist die zonk in het kanaal het Boterdiep. En daarna zou de brug zijn aangelegd zodat de doden daarover vervoerd konden worden. Oh, okay. Dus dat is dan weer een ander idee. Ja, we hebben trouwens ook, het Meertens Instituut heeft er ook eerder nog wat over geschreven. Of die verwijst naar een onderzoek van twee wetenschappers. Die schreven ook over de naam van het dorp. In 1456 was het blijkbaar Doetijl. In 1497 werd het Doetil. En in 1844 werd het Doodstil. Naar de vaste brug over het Boterdiep dus ook. Ja, dat til verwijst dan dus naar brug. Ja, oké. Okay. En Erika moest bij het onderwerp denken aan het nummer Het Hoge Laand van Ede Staal. Een ode aan de gemeente waar het dorp Doodstil in ligt. En zij zou dat nummer graag op de radio horen. Nou, ik wil een klein stukje doen van dat nummer. Het is een mooie oom, de maai, een kou huisdoek, net in geluid. Ik heb voor het eerst een mooi verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is mijn land, mijn hoge land. Ede Staal, altijd mooi. Ik kende het niet, maar het doet me een beetje denken aan Boudewijn de Groot, maar dan Gronings. Een beetje zoiets. Ja, nou, kijk uit wat je zegt. Als je, iets over Ede Staal zegt. Ik zal je die cd's van Ede Staal geven. Heb je een cd-speler nog of niet? Nee, heb ik niet. Nou, dan neem ik ze op een cassettebandje voor je. In het gesprek over de schimmelziekte bij biologische aardappelen en de zorgen bij biologische boeren over de oogst kwam het koopgedrag van consumenten ook ter sprake. Jildau heeft daar een vergeten vraag bij. Wat is dan het verschil in smaak tussen een gewone aardappel en een biologische aardappel, vraagt zij. Ja, en? Ja, hebben we nagevraagd bij Michael Wilde van Bionext, die we daarover spraken. En die zegt, ja, net als bij tomaten en paprika zijn er heel veel verschillende rassen aardappels met hun eigen smaakpalet. Biologische aardappels zouden wat voller zijn, omdat die niet bespoten worden. Maar ja, de vraag is of iedereen dat proeft, zegt hij wel. Want ja, daar kunnen mensen natuurlijk over twisten. Nou, het punt is, dat vond ik ook nog wel interessant. Kijk, van die bioproducten wordt altijd gezegd van dat die veel duurder zijn. Hè? En hij zei, nou ja, op een kilo aardappelen is dat misschien 20 cent. En dan heb je dus wel echt gewoon bio-aardappelen. Dus waar verder geen rotzooi overheen is gespoten of wat dan ook. En wij consumenten moeten daar misschien ook aan. Dus zij zeggen ook van zichzelf, we moeten dat toch wat meer promoten onder de mensen. Dat we ook allemaal weten dat die aardappelen er zijn. Dat je niet altijd weer die nee, precies. Zak en dat het dus supermarkt. Per product verschilt hoeveel duurder het is als je iets biologisch koopt. Ja. Nou, dat zijn zo wat vergeten vragen, wat aan en opmerkingen. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ik ga praten met de wethouder Marcel Oosterveer van de gemeente Eindhoven. Die kreeg een paar jaar geleden opeens problemen met zijn ogen. Dat werd vorig jaar zo erg dat hij zijn taken tijdelijk moest neerleggen. Maar vandaag pakt hij de draad weer op, meneer Oosterveer. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vandaag aan de slag. Daarover zo meteen veel meer. Maar vertel nog eens, wat gebeurde er met u? Nou, in 2018 had ik plotseling, ik stond op en eigenlijk ging het licht uit. Letterlijk en figuurlijk. En ik stond op en het was nog donker, terwijl ik wist dat het licht moest zijn. En daarvoor had ik al slechte ogen. Maar op dat moment, ik kan dat goed terughalen, eind oktober ging het licht uit. En dat betekende op dat moment dat ik eigenlijk zeer slechtziend ben geworden. En vanaf dat moment, ja, weet je, dan probeer je alles om overeind te blijven. En te blijven doen wat je wilde doen, totdat dat niet meer gaat. En wat betekent dat nu, as we speak? Wat ziet u nog? Ja, nou, vandaag ben ik voor het eerst weer naar kantoor gekomen. Ik zie 8% met mijn linkeroog. En mijn rechteroog zie ik alleen maar wat vlekken. En dat betekent dat je een bril op moet zetten. En iedereen kent dat. Als je een bril gaat kopen, dan moet je zeggen een gaatje omhoog, gaatje omlaag of een letterbord krijg je. Nou, en dat kunnen ze dan bij mij corrigeren tot 8%. Ja, en dat is lastig. Ja. Want u zei, ik had al wel slechte ogen, maar ik kan me toch ook voorstellen dat op dat moment dan schrik je toch wel behoorlijk, hè? Ja, Kijk, de wereld stort eigenlijk een beetje in. En dat komt omdat je echt gedisillusioneerd bent. Je weet niet meer waar je staat. Je wil ergens naartoe lopen. En dan begint echt een traject van hulpverlening. En weer opbouwen van iemand die moet leven met zijn beperking. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, zo'n beperking, daar krijg je ook wat voor terug. En dat wil ik dadelijk nog wel even toelichten. Maar het is wel ook wel weer iets moois om mee te kunnen leven als je dat zo graag wil. Even dan toch, want de eerste schrik en dan, ja, u zei net al van ja, je wilt toch blijven doen wat je wilt doen. Nou ja, u bent wethouder. Wat voor traject bent u helemaal doorgegaan? Nou ja, we zijn begonnen met Koninklijke Visio. Dat is een van de twee grote organisaties die hulp verlenen aan mensen met een visuele beperking, blind of zeer slechtziend. Daar gaat echt een hulpverleningstraject op met psychologen, met andere hulpverleners, met hoe ga je om met je handicap. En dat is ongeveer 3 tot 4 keer in de week. En als je dan ook nog wil richten op weer terugkeren in het arbeidsproces, dan komen er nog zeg maar 2,5 dagdelen bij. Dat betekent eigenlijk dat je continu 40 uur per week bezig bent met je handicap en ook weer terugkomen naar je werkomgeving. En dat betekent concreet, tanden poetsen moet je weer opnieuw leren. Dus ik moet leren om mijn tandenborstel daar wat tandpasta op te doen. Dat gaat niet meer, dus ik doe het nu op mijn handen, op mijn vinger. En die doe ik dan in mijn mond en daarna ga ik poetsen. Ja. Van die kleine voorbeelden. Ja. Maar bijvoorbeeld ook denk ik allerlei technische snufjes die u kunnen helpen nu. Die moet je ook allemaal leren natuurlijk. Ja, dat is in deze tijd wel heel erg mooi. Voorheen kon dat alleen niet. Kon je alleen maar braille leren. En tegenwoordig heb je geweldige softwareproducten die voorlezen wat je op een beeldscherm ziet. En die kunnen en nemen je mee onder je arm naar verschillende softwareproducten. Denk aan gewoon een boekhoudsysteem met internet, met je Outlook. Dus je mails controleren en verzenden en opnieuw versturen. Dat kan allemaal tegenwoordig zonder dat je iets kan zien. Want u bent ook nog wethouder van Financiën. Dus ja, cijfertjes en lettertjes is nogal belangrijk. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk gaat het wel over die vraag die daar boven hangt. En dat is, sorry dat ik toch algemeen stel, ik ben er voor alle inwoners in Eindhoven. Daar ben ik ook voor gekozen. En vervolgens heb ik daar een speciale portefeuille Financiën in gekregen. En dat is dan verdorie heel erg moeilijk wanneer je weinig ziet. Maar ook daar leer je je weg in. Ik ben alleen benieuwd hoe ver ik daarmee kom. Dus dat is een stukje onzekerheid van mijn kant uit. Ik denk wel dat ik er voor iedereen kan zijn. En dan zal het wat meer algemeen moeten zijn. Sturen op meer de kerncijfers dan op hele kolommen lezen. En zeggen van een halve FTE meer of minder. Of 100.000 euro meer of minder. Het gaat meer om de grote lijn. Ja. En ik denk dat het goed is voor een politicus. Ja. En die psychologische component. Hè? Want dus daar word je natuurlijk ook bij geholpen. Want ja, de eerste schrik is er, zei ik al. En dan het besef dat dit niet meer verandert natuurlijk. Nou, ik heb het wel eens beeldend uitgesproken. Ik zeg, ik zit aan de ene kant van de berg en daartussen zit een ravijn. En aan de andere kant van de heuvel, daartussen ligt een hele gevaarlijke loopbrug. En touwtjes aan elkaar. En wat nou gebeurt is dat je over die loopbrug heen moet naar de andere kant. Omdat je daar dan weer, zeg maar, jezelf kan zijn. Die loopbrug die is echt heel gevaarlijk. Daar loop je overheen. En dat is eigenlijk het traject. Dat is beeldend. Het traject wat ik heb ingeslagen. Het was echt af en toe haast naar beneden vallen. Af en toe net je kunnen vasthouden. Zo hard heb ik moeten werken. En ik denk dat alle mensen in Eindhoven dat wel herkennen. Als je een beperking hebt. En dan moet je extra hard vechten. En is het ook wel zo dat u op die loopbrug stond? Zeg maar dat u dacht, ik loop terug, want ik zie het niet meer zitten. Ja, dat is heel grappig dat heel veel mensen dat aan mij vragen die geen beperking hebben. Die kunnen zich nog meer voorstellen. Ik denk dat er zoveel mensen zijn die een beperking hebben die zeggen, ja, maar ik ga over die brug. En het zal me wat, maar ik zal er komen. Mm. En die vechtlust, die herken ik. Bij deze groep mensen heel erg sterk. Soms lukt het gewoon echt niet meer. Maar in de meeste gevallen zit daar een enorme vechtlust bij de mensen. En zeggen, ik wil er nog wel komen en ik doe ertoe. En dat laatste, dat is zo belangrijk. Je eigen waarde terugkrijgen en hebben. En daarom lopen wij over die brug. U zei daar straks al even, het heeft me ook allerlei moois gebracht eigenlijk. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, nou eigenlijk, je wordt tevreden met wat je bent en wie je bent. Voorheen rende je maar door en ging je maar door. En ja, je wordt stilgezet. Dus als mens denk ik dat je even je moet heroriënteren en herpakken. Maar wat ik echt terug heb gekregen is dat ik in een ruimte ben. En ik zie niet eerst, ik hoor eerst de ruimte. Ik voel de ruimte eerst. En vervolgens met wat ik zie kan ik nog verder invullen. Dus ik hoor mensen praten, ik hoor mensen afhaken. Ik hoor dat mensen niet meer geïnteresseerd in me zijn als ze bij een receptie zijn en weg willen lopen. Dat hoor je allemaal. Die fijne finesse, die heb je in de gaten. En daarmee kan je ook weer heel erg spelen. Ja. En hoe je het ook went of keert, dat horen we voortdurend terug. Er zijn ook steeds onderzoeken naar dat het voor mensen met een beperking in Nederland, het lijkt dat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben, maar dat is nog lang niet zo natuurlijk. Nee, er zijn heel veel Nederlanders die een beperking hebben, zichtbaar of onzichtbaar. En als je dan kijkt naar hoeveel mensen in de politiek een beperking hebben, ik zeg altijd met een grijns, iedereen die in de politiek wil heeft een beperking. maar we weten waar het over praten, dus het gaat echt over die mensen die een beperking hebben. En dan zijn er maar een paar honderd op de 300.000. En dat kan gewoon niet waar zijn. En BZK Binnenlandse Zaken heeft nu een programma gestart onder leiding van de minister. Die heeft gezegd, ja, er moeten gewoon meer mensen in de vertegenwoordigde raden zitten. Dus gemeente, Tweede Kamer, provincie, die ook een beperking hebben. Dat moet gewoon kunnen. Dus in die zin bent u een voorbeeld ook voor anderen misschien? Ja, een rolmodel, zegt ze dan wel eens. Dat woordje, en dat zou ik ook heel graag willen zijn. Dus ook de oproep aan mensen die een beperking hebben, er is zoveel meer mogelijk. Het kan, en ik denk dat we alleen maar daardoor ook een beter politiek systeem in Nederland krijgen. Morgen is er gelijk al een belangrijk agendapunt, heb ik begrepen. De herdenking van de Herculesramp. Ja. 25 jaar geleden crashte dat vliegtuig op de vliegbasis Eindhoven. 34 inzittenden kwamen om het leven. U gaat daar een krans leggen. Is dat spannend? Ja, voor mij is het heel spannend. Ik vind het heel bijzonder ook. Ik ga dat doen met mijn blinde geleidestok. Dus we gaan even kijken hoe we dat moeten inpassen. Want het is ook de mensen die bij die fanfare hebben gezeten. Er zijn een aantal overlevenden die ervaren nog dagelijks hinder van dit vreselijk ongeluk. En dus ik vind het ook wel een belangrijk signaal om met mijn blinde geleidestok een activiteit te verrichten bij de herdenking van de vreselijke ramp. Ja, en dat is morgen. En wat staat er vandaag allemaal in de agenda? Nou, is eigenlijk klinkt het fijn dat u het vraagt. De afvalverwerker staat op de agenda. en dat betekent, ja, weet je, we moeten één keer per jaar moeten wij een algemene vergadering hebben met onze afvalverwerker in de regio. En daar moet ik dadelijk naartoe. Ja. Zin, hè, om weer lekker aan het werk te gaan. Nou ja, dit is het. Een beetje muziek erbij, goede radio. En af en toe een gesprek. De eerste werkdag is voor mij net begonnen. Mijn collega's die moeten nog bijkomen van de avond hiervoor, want die zijn tot 1 uur 's nachts doorgegaan. En voor mij begint het vandaag. Dus de enthousiasme en de energie die ik vandaag uitstraal, die hopelijk krijgen mijn collega's die ook een beetje terug. En kunnen ze er weer tegenaan vandaag. Ik wens u alle succes. Dank voor het gesprek. Marcel Oosterveer, hij is vandaag weer gewoon wethouder van Financiën in de gemeente Eindhoven. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die komt vanmiddag met de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de flatbrand in Arnhem. Het gebouw aan het Gelderse plein vloog op Nieuwjaarsdag 2020 in brand. Die brand die kostte het leven aan 2 mensen, een vader en zijn 4-jarig zoontje. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het terugdraaien van een aantal coronaversoepelingen. En over het snel stijgende aantal besmettingen gaat het ook natuurlijk. Politiek verslaggever Wilco Boom verwacht een debat met veel chagrijn. Iedereen was dolblij met al die versoepelingen en baalt ervan dat ze nu moeten worden teruggedraaid door die spectaculaire stijging van het aantal besmettingen. En bovendien hebben heel veel partijen, en dat verklaart ook het chagrijn, het kabinet destijds gewaarschuwd of het niet te hard van stapel liep. Met name vanwege die Delta-variant die toen al in opmars was. En de Europese Unie wil dat de uitstoot van broeikasgassen met 55% wordt verminderd in 2030, over 8,5 jaar. Hoe moet dat worden bereikt? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Correspondent Kiesja Hekster legt uit wat de impact van alle plannen is voor de burgers van Europa. Die plannen moeten nog gepresenteerd worden vanmiddag door Eurocommissaris Frans Timmermans, maar een deel is al wel naar buiten gekomen. Hoewel er nog steeds over wordt gediscussieerd, heb ik begrepen. Maar je kan er wel van uitgaan dat autorijden duurder wordt, dat gas duurder gaat worden, dat er veel meer huizen, gebouwen geïsoleerd moeten gaan worden. Dat er bijvoorbeeld geen benzineauto's meer mogen rijden over 15 jaar, om maar een paar van de plannen te noemen. En Het wordt het grootste pakket aan wetsvoorstellen dat ooit in Brussel gepresenteerd is. En ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe belangrijk dit allemaal is. Kiesja Heksen gaat het allemaal volgen. Vanmiddag dus de presentatieplannen van de groene plannen van de EU, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Vandaag is Andrea Vonkeman onze spraakmaker. Zij is hoofd van de Nederlandse afdeling van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Want het Olympisch vluchtelingenteam vertrekt vandaag naar Japan voor de Olympische Spelen. Met als doel natuurlijk gewoon zo goed mogelijk presteren. Maar het idee van zo'n vluchtelingenteam is ook dat je laat zien dat vluchtelingen uiteindelijk ook gewoon mensen zijn die dromen hebben, verwachtingen maken en die dus ook graag met hun topsport bezig zijn. We gaan ook spreken met Aram. Hij zit op dit moment in het vliegtuig, dus voordat hij vertrok heb ik hem al gesproken. Hij gaat als badmintonner naar de Olympische Spelen. En iedereen die zich de jaren 80, nou, die toen volop in puberteit zat, moet ik misschien zeggen, die had natuurlijk volle bak O'Neill kleding. Had jij dat ook, Jurgen? Niet. Ik was in de jaren 80 al iets ouder dan. Zet je wat jonger neer nu? Oh ja. Dat was op zich heel fijn. Nee, ik had heel veel O'Neill. Nee, ik had helemaal niks van. Had je iets met O'Neill? Nee, niks. Nee, echt niet? Nee. Oh, grappig. Afgelopen dagen, maar ik ben net ietsje jong. Ja. Heel veel mensen om me heen gesproken. Doe maar, wrijf het er nog maar een keer in. Die daar vol in zaten. We hebben straks in ieder geval Rob Helbron te gast. Hij vertelt in Spraakmakers hoe hij dat merk naar Europa heeft gehaald. Welke rol onze huidige koning daarin ook heeft gespeeld. Oh, ja. Er is een heel boek over Helbron verschenen. Dat heet Winnen. Het is een bijzondere man waar we straks nader mee kennis maken. Ja, we hadden Wrangler spijkbroeken en Lois hadden we wel. Lois van Girls and Boys. Ja. Flauw dit. Daarna kwam O'Neill inderdaad. Ja. Oké, we gaan luisteren zometeen. Natuurlijk. Maar eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u in ieder geval een prettige woensdag. Goedemorgen. NPO Radio 1.